ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องศึกษาฝึกฝนภาคเพียรอริยภูมิใส่ตนโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2546ที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ พวกเราเนี่ยได้ดิบได้ดีกันมาด้วยการฟังธรรมซึ่งหลักการในการศึกษาก็มีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็รู้ๆกันอยู่นะปริยัติก็คือรับทฤษฎีรับคำสอนรับอุทเทศรับคำบรรยายนะรับการขยายความอธิบายทั้งหัวข้อธรรมโดยเฉพาะหัวข้อธรรมะถ้าไม่มีความรู้และอธิบายหัวข้อธรรมะนี่อธิบายผิดไปหมดมันจะออกนอกเรื่องนอกราวนอกทิศนอกทางไม่ว่าเรื่องไหนทั้งนั้นแหละอธิบายธรรมะเป็นโลกีกันไปเป็นธรรมดาธรรมะของพุทธเจ้ามีโลกุตระเดี๋ยวนี้ก็อธิบายเป็นโลกีกันแทบทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นมรรคองค์8ขนาดมรรคองค์8นี่ทางปฏิบัติเพื่อไปนิพพานนะมรรคองค์8เนี่ยเขาก็อธิบายเป็นโลกีต้องทำต้องคิดให้ดีนะสังกัปปะต้องพูดให้ดีนะพูดให้ดีให้ไม่ได้เงินอะไรเงี้ยพูดให้ดีเอาใจเขาพูดให้อะไรพูดดีกรรมมันต่างกับกระทำการกระทำให้ดีให้เป็นกุศลให้เป็นอะไรไปมันเป็นโลกีหมดยิ่งอาชีพแล้วยิ่งแน่ๆเลยโอ้ตรงไหนจะรวยตรงไหนจะได้มากทั้งนั้นจะอะไรเป็นโลกีไปหมดทั้งที่มรรคองค์8นั้นคืออริยสัจคือทางเอกที่จะพาไปสู่นิพพานมันก็ชัดๆอยู่อ่ะแต่ก็ยังหลงทางเอาทางของที่จะพาไปนิพพานแท้ๆอริยสัจ4พ้นทุกข์พ้นทุกข์อริยสัจไปนิพพานเป็นโลกุตระแท้ๆเลยนะแต่ก็มาอธิบายเป็นโลกียะไม่ได้เป็นโลกุตระเลยอะไรก็แล้วแต่อิทธิบาทตัณหาอะไรแท้ๆเรื่องตัณหาเนี่ยมันก็ต้องไปนิพพานแล้วลดตัณหามันต้องไปนิพพานแน่ๆเลยก็อธิบายเป็นโลกียะไปหมดเนี่ยเพราะไม่เข้าใจความเป็นโลกียะและก็ไม่เข้าใจความเป็นโลกุตระก็เลยแบ่งแยกกันไม่ถูกว่าความหมายของโลกียะคือแค่ไหนอย่างไรโลกุตระคือแค่ไหนอย่างไรนะแค่อุทเทศแค่นี้แค่โลกียะกับโลกุตระแค่นี้สองคำหัวข้อธรรมสองคำเนี่ยถ้าไม่รู้ธรรมะคนอธิบายก็อธิบายไปไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคนที่รู้เรื่องรู้ดีเข้าใจสัจธรรมได้ถูกต้องโลกุตระก็รู้โลกุตระโลกียะก็รู้โลกียะโลกนี้โลกหน้ารู้จักโลกหรือโลกคือโลกีหรือโลกเนี่ยโลนิโลกะเนี่ยโลกียะก็โลกโลกุตระก็โลกแต่ว่าโลกอย่างไรโลกนี้โลกหน้าอย่างไรโลกโลกียะอย่างไรโลกโลกุตระอย่างไรเนี่ยก็จะต้องรู้ถ้าไม่รู้แล้วมันอธิบายผิดเพราะเราก็ต้องมาฟังเราเองเราเป็นสาวกภูมิเป็นภูมิของผู้จะต้องฟังสาวกะแปลว่าผู้ฟังสาวกะสาวกเนี่ยสาวะสาวะในภาษาบาลีนี่แปลว่าฟังสาวกะก็คือผู้ฟังผู้ฟังสาวกะคือผู้ฟังผู้ได้ฟังเมื่อฟังเมื่อได้ฟังเข้าใจดีเป็นปริยัติเป็นความรู้ทางทฤษฎีทางความหมายทำความเข้าใจให้ทิฏฐิหรือทฤษฎีเนี่ยมันถูกทางถูกต้องเข้าใจว่าคืออะไรไปยังไงมายังไงเสร็จแล้วก็เอาไปปฏิบัติเอาไปประพฤติเมื่อประพฤติอย่างภาคเพียรประพฤติอย่างถูกต้องถูกต้องเหมาะสมกับตัวเรานะกิเลสเราเรื่องของเราที่มันเหมาะสมและปฏิบัติถูกจับกิเลสถูกฆ่ากิเลสเป็นมีวิธีการปฏิบัติฆ่าเป็นรู้จักวิธีปฏิบัติจะเป็นสมถวิธีหรือวิปัสสนาวิธีก็ตามก็ทำได้ สร็จแล้วเราก็จะต้องมีญาณเห็นรู้ว่าโอ้มันลดได้ละได้จริงๆกิเลสเห็นจนกระทั่งแทงทะลุเห็นแจ้งแทงทะลุรู้แจ้งแทงทะลุปฏิเวธเห็นการปฏิบัติมีมรรคมีผลกิเลสมันลดมันละมันจางมันคลายดับมันดับแล้วดับไม่ฟื้นดับตายสนิทตายแล้วตายอีกทำแล้วทำอีกทำจนกระทั่งมันตายสนิทจนกระทั่งแน่ใจนะว่ามันไม่ฟื้นเด็ดขาดรู้เห็นชัดเจนเลยว่ามันไม่ฟื้นอะไรก็แล้วแต่ชัดทุกอย่างเลยนะมันก็ต้องมีครบทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเมื่อผู้ใดได้พิสูจน์สิ่งเหล่านี้จริงๆเห็นมรรคเห็นผลจริงๆศาสนาพุทธก็มีเนื้อแท้เนื้อธรรมมีเนื้อหาของศาสนาอันสำคัญการปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วปฏิบัติเลิกไม่ใช่ปฏิบัติชั่วเลิกชั่วละชั่วประพฤติดีนั่นนะศาสนาไหนไหนก็สอนทั้งนั้นแหละทุกศาสนาแหละศาสนาพุทธก็สอนด้วยก็มีด้วยแต่มันไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญที่วิเศษเฉพาะพุทธมีวิเศษเฉพาะก็ตรงนี้แหละไม่ใช่ว่าละชั่วประพฤติดีเท่านั้นแต่สามารถทำจิตให้บริสุทธิ์นะนอกจากละชั่วประพฤติดีแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ได้อย่างแท้จริงรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานเมื่อเราจะต้องฟังให้เป็นฟังมีสติสัพพัญญะปัญญามีความไตรตรองมีการพิจารณาตามฟังอย่างเบิกบานร่าเริงฟังอย่างสนใจจริงๆแล้วเนี่ยนะอาตมาเกิดมาจนกระทั่งอายุป่านนี้แล้วก็รู้อยู่อาตมาก็บอกอยู่พวกเราจะเชื่อหรือพวกเราจะเข้าใจแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาได้ศึกษาธรรมะมานี่นานหลายชาติแล้วสั่งสมธรรมะของพระเจ้าและอาตมาเป็นโพธิสัตว์ได้ก็เพราะว่าได้มีโพธิคือมีปัญญาตรัสรู้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ได้ตรัสรู้อะไรหรอกตรัสรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าไอ้รู้เฉยๆนะรู้108รู้อะไรก็ได้รู้สารพัดแต่โพธินี่คือรู้ธรรมะอันเป็นหัวใจอันเป็นตัวสำคัญเรื่องสำคัญประเด็นสำคัญเนื้อแท้เนื้อธรรมของศาสนาพุทธที่พาไปสู่นิพพานนี่แหละนะอันนี้แหละทำให้คนเป็นอาริยะหรือทำให้คนประเสริฐขึ้นมาอย่างหนึ่งซึ่งมีในสำคัญมากนะในสำคัญของความเป็นอาริยะของพระพุทธเจ้านี่เป็นคนประเสริฐเป็นคนฉลาดเป็นคนเจริญอย่างใดพระพุทธเจ้าก็พยายามที่จะค้นหาแล้วคนควรจะเจริญอย่างไรแล้วก็ท่านก็พบแล้วว่าอ๋อเป็นอาริยะแบบเนี้ยเป็นอาริยบุคคลเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันเนี่ยอย่างเนี้ยสอนเรื่องเนี้ยอย่างคนอื่นเขาก็สอนให้ดีดีอย่างที่เขาสอนกันพระพุทธเจ้าก็ผนวกเอาไว้แล้วจะให้ดีละชั่วประพฤติดีก็ท่านก็พาด้วยไม่ได้หมายความว่าไม่มีพาด้วยแต่ยอดของการให้ละชั่วประพฤติละชั่วประพฤติดีแล้วยังทำให้จิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดได้อย่างมั่นแม่นคมชัดลึกนะแม่นนะคือถูกต้องแม่นถูกต้องแม่นคมชัดลึกท่วนรอบนะเอาให้ครบเลยนะถูกต้องแม่นคมชัดลึกท่วนรอบสมบูรณ์นะเอาอีกตัวสมบูรณ์นี่ต่างกับบริบูรณ์นะบริบูรณ์นี่หมายความว่าให้มันเต็มรอบเท่านั้นเองสมบูรณ์นี่หมายความว่าเต็มจนไม่สมบูรณ์สัสมะเนี่ยเป็นภาษาของพุทธเจ้าที่เป็นคำสูงสุดเลยสมะเนี่ยนะคำว่าสมะนี่สงบก็ได้สมะอยู่อย่างนั้นเองเป็นอย่างนั้นเองเสมอนี่มันเป็นภาษาไทยสมะนี่เสมอพอออกเป็นภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีเสียงขึ้นนาสิกหน่อยๆสมะพอไปมาเป็นไทยเลยเอามาตีกินเป็นเสมอเลยสมะเนี่ยคือมันเสมอมันไปละมันอยู่เสมอมีความหมายลึกนะเสมอนี่หมายความว่ามันสมดุลเสมอสมดุลไม่มีอะไร ไม่มีอะไรกระดกกระเดกแล้วไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีกลางไม่มีอัตตาไม่มีไปไม่มีมากลางศูนย์เสมอ1 2ต่อเนื่องเสมอนี่หมายความว่าได้ระดับ2ต่อเนื่องเสมอนี่เป็นไปเรื่อยๆจังนี้แหละนิรันดร์แสดงว่าสมบูรณ์สมบูรณ์นี่คือสมะหรือเสมอเนี่ยมันต่อเนื่องอย่างใดอย่างที่ได้สมบูรณ์บูรณะแปลว่าเต็มเต็มแล้วปริบูรณ์หรือบริบูรณ์ก็แปลว่าเต็มรอบปริแปลว่ารอบแต่สมะเนี่ยสมบูรณ์เนี่ยนะพวกดัจจริตทำไมไม่เรียกสมบูรณ์ก็ไม่รู้นะชื่อสมบูรณ์เนี่ยแต่ที่สมดุลนั่นเรียกสมดุลไม่ให้เรียกสมดุลพวกดัจจริตใช้บาลีทั้งนั้นแหละสมบูรณ์กับบาลีสมดุลกับบาลีสมดุลกับบาลีทั้งนั้นแหละแต่สมบูรณ์ไม่เรียกสมบูรณ์กันเพราะฉะนั้นมันความหมายมันต่างกันอย่างบริบูรณ์นี่มันก็เพียงถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันแค่ integrity บริบูรณ์ integrity นะทำให้มันเต็มขึ้นมานะทำให้มันเต็มขึ้นมา integrity ที่เขาใช้แม้แต่บูรณาการอะไรพวกนี้นะส่วนหรือบูรณภาพก็ตาม integrity หรือ integrate เนี่ยถ้าเป็นสมบูรณ์แล้วนี่เขาใช้ absolute เลยไม่ใช่ integrity เท่านั้นมัน absolute มันเป็นความเต็มอย่างครบแล้วสุดแล้วยอดแล้วนะ absolute สมบูรณ์นะมันมีความต่างกันนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราเข้าใจในคุณลักษณะต่างๆของอะไรก็แล้วแต่แม้แต่เรื่องนามธรรมโดยเฉพาะเรื่องจิตเจตสิกของพระพุทธเจ้านี่ครบหมดนะเต็มรอบหมดครบถ้วนทำดีละชั่วทำดีแล้วก็โดยเฉพาะจิตทำจิตใจให้ลดกิเลสได้อันนี้วิเศษสุดศาสนาอื่นไม่มีเท่าปรมัตถ์ที่เรียกปรมัตถ์ก็ดีนะปรมัตถะก็แปลว่าประโยชน์หรือผลได้อัตถะนี่แปลว่าเนื้อแปลว่าแก่นหรือแปลว่าประโยชน์หรือแปลว่าผลได้หรือแปลว่ากำไรก็แล้วแต่กำไรไม่ใช่แบบทุนนิยมนะกำไรสิ่งที่ควรจะได้สิ่งที่มนุษย์ควรจะได้อัตถะนะปรมัตถ์อัตถะเป็นปรมัตถะปรมัตถ์ก็บรมมาแหละยิ่งยอดยิ่งใหญ่ผลประโยชน์ที่ควรจะได้อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดปรมัตถะซึ่งมนุษย์ควรจะได้ถึงเรียกปรมัตถธรรมบ้างเรียกปรมัตถสัจจะบ้างเป็นสัจจะที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่ที่คนควรจะได้เพราะจะเกิดมาเป็นมนุษย์กี่ชาติก็ตามพระพุทธเจ้าก็เคยพูดให้ฟังซ้ำซากพระพุทธเจ้าก็คนเหมือนเราท่านก็แสวงหาสิ่งที่วิเศษสุดยอดจะสงสัยอะไรกันอีกอาตมาพูดให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะเกิดมาเป็นคนคุณจะเกิดมากี่ชาติก็ตามเหมือนพระพุทธเจ้าอะวนเวียนเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็วนเวียนมาก่อนก็แสวงหาว่าอะไรเกิดมาเป็นคนนี่มันจะเกิดวนเวียนไปถึงไหนแล้วมันจะเอาอะไรดีที่สุดความเป็นคนที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดยอดที่สุดจะเป็นคนแบบไหนก็แบบที่ท่านค้นพบแหละถึงได้มาเป็นศาสดาสอนอย่างนี้นะทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะสุดยอดที่ทำได้เท่าที่พุทธเจ้าท่านก็บอกเท่าที่เราตถาคตทำได้นี่แหละสุดยอดแล้วเป็นคนสุดยอดไม่มีฐานะอันไม่เป็นฐานะที่คนจะเกิดมีคุณค่าเป็นคนดีคนสุดยอดได้เท่ากับความเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยสุดยอดแล้วเกิดมาเป็นคนนี้ได้สิ่งวิเศษสุดยอดก็เท่ากับความเป็นพุทธเจ้านี่ไม่มีอะไรยอดเท่าหรอกและพระองค์ก็ตรัสรู้เรื่องและตัวสำคัญของคนที่จะเป็นหลักประกันยิ่งใหญ่ว่าจะเป็นอริยะหรือเป็นความยอดของอริยะคืออรหันต์เนี่ยใบไม้กำมือเดียวท่านก็สรุปสูตรเอามาให้ศึกษาไม่ต้องไปเป็นอย่างพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ต้องเอาอันนี้ให้ได้ก่อนเอาอรหันต์ให้ได้ก่อนเอาอรหันต์ให้ได้ก่อนไม่ว่าจะเป็นใครเกิดมาเป็นคนอันนี้สุดยอดเอาอันนี้เถอะจะเกิดกี่ชาติก็เอาอันนี้ใ ให้ได้ถ้าได้แล้วมันเป็นหลักประกันมันไม่ทุกข์แล้วก็มันไม่เลวไม่มีวิบากที่จะทำให้ทรมานมีแต่เป็นคุณค่าประโยชน์จะเป็นคนที่จะเกิดอีกกี่ชาติอีกได้อรหัตผลแล้วหรือได้อรหันต์แล้วเจ้าเวียนตายเวียนเกิดอีกก็เชิญถ้ายังไม่เมื่อยยังไม่เบื่อนะอาตมายังไม่เมื่อยยังไม่เบื่อยังจะเกิดอีกเกิดมาทำประโยชน์ทำงานให้พระพุทธเจ้าทำงานให้ศาสนาอาตมาว่าอาตมากตัญญูกตเวทีนะอาตมาเนี่ยบุญคุณอะไรใครก็แล้วแต่บุญคุณที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคือบุญคุณทางศาสนาหรือบุญคุณทางธรรมที่ทำให้เราประเสริฐทำให้เราพัฒนาขึ้นมาได้เนี่ยจริงบุญคุณของพ่อของแม่ให้เราเกิดมาก็มีบุญคุณละนะพ่อแม่ก็มีบุญคุณให้เราเกิดมามีร่างมีกายแต่เสร็จแล้วผู้ที่จะให้เราได้ร่างกายหรือว่าได้วิญญาณที่จะเกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกแล้วเป็นร่างกายหรือวิญญาณที่ไม่ทำบาปเป็นวิญญาณหรือร่างกายที่จะทำความประเสริฐทำแต่สิ่งที่ดีที่งามให้แก่ผู้อื่นให้แก่โลกให้แก่สังคมตนเองด้วยตนเองก็เป็นคนดีเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยมีแต่คุณค่าประโยชน์คนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากเราจากเรามันก็เป็นหลักประกันที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณไปเป็นเศรษฐีใหญ่ฉลาดมีความสามารถมีความรอบรู้มีฝีมือโอ้โหพูดเป็นทองคำเอื้อมมือไปไหนปั๊บก็เป็นเพชรร่ำรวยเสร็จแล้วคุณก็เป็นเศรษฐีเก็บกอบโกยร่ำรวยประเสริฐอะไรมันก็ร่ำรวยกอบโกยก็ได้แค่นั้นน่ะเสร็จแล้วคุณก็ตายจากมันไปใครที่ได้ตอนนี้เขาค้นพบโคตรเพชรอะไรก็ไม่รู้ใหญ่โตมโหฬาร48กะรัต38หรือ48อาตมาจำผิดไปแต่8เนี่ย38หรือ48กะรัตเนี่ยเพิ่งค้นพบเจรไนเสร็จแล้วได้38หรือ48กะรัตเนี่ยต่อรองกันอยู่เนี่ยไม่ขายไอ้คนที่ได้เจรไนเสร็จแล้วก็ไม่ขายต่อรองเขาจะตายจากไหมน่ะตายจากเพชรก้อนนั้นไหมตายแล้วเอาไปด้วยได้ไหมล่ะนะไม่ได้จะหวงแหนให้ตายยังไงก็ไม่ใช่ของเขาอ่ะมันไม่ใช่สมบัติที่จะติดตัวเข้าไปอีกไม่รู้กี่นานเท่าไหร่กว่าจะปรินิพพานกว่าจะหมดสิ้นไม่เหลืออะไรที่จะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้เพราะว่าศาสนาพุทธเราสอนอย่างว่ามันก็เวียนตายเวียนเกิดมันยังจะมีอะไรสืบต่อมีสันตติทำชั่วชั่วก็ยังพาสืบต่อทำดีดีก็พาสืบต่อเป็นทรัพย์ต่อไปอีกไม่มีอะไรเป็นทรัพย์แท้เท่ากับกรรมความดีความชั่วบาปบุญซึ่งมันเป็นนามธรรมทำแล้วจะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้และมันก็เป็นจะเป็นจะว่าเป็นปรัชญาก็ตามจะว่าเป็นสัจจะก็ตามแม้จะบอกว่าเป็นปรัชญาเนี่ยบอกโอ้ดีทำดีมันก็ไม่ติดดวงวิญญาณได้หรอกแต่มันก็เป็นคนดีอ่ะทำให้กิเลสหมดมันก็ไม่ทุกข์อยู่ตอนนี้อ่ะจะว่าเป็นปรัชญาก็ไม่มีหรอกชาติหน้าชาติโน้นกรรมไม่มีหรอกไม่มีต่อไม่มีอะไรนะสมมุติว่านะบอกว่าไม่มีหรอกเป็นปรัชญาเป็นหลักการที่เอามาสอนให้คนมันเป็นคนเป็นประโยชน์เป็นคนดีอยู่ในโลกเท่านั้นแหละมันไม่มีจริงๆหรอกมันยังไม่ต่อไม่เติมไม่มีอะไรไปหาไหนที่ไหนหรอกว่านี่ต่อเป็นวิญญาณเป็นต่อไปเป็นทรัพย์เป็นโน่นเป็นนี่มีสันตติสมมุติให้ว่าไม่มีก็ได้มันก็พิสูจน์ได้อยู่เดี๋ยวนี้ว่าเราเองเราถ้าปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็เป็นประโยชน์แก่คนอื่นแล้วก็ไม่หวงไม่แหนแล้วก็ไม่ทุกข์แล้วก็พ้นทุกข์แล้วก็สร้างสรรค์เป็นหลักประกันไม่เป็นภัยต่อโลกต่อสังคมปัจจุบันนี้จะมีอายุ100ปีตายก็ไม่เป็นภัยต่อใคร100ปีตายเป็นคุณค่าต่อคนก็พิสูจน์ได้อยู่เดี๋ยวนี้มันไม่ดียังไงอ่ะไปบำเรอกิเลสตัวเองให้กิเลสเราหนาเสร็จแล้วเราก็ต้องไปแย่งไปชิงก็ต้องไปพลานต้องไปเสียเวลาต้องไปอะไรต่ออะไรอยู่มันเป็นประโยชน์อะไรล่ะเป็นคุณค่าอะไรอ่ะนี่คือเหตุผลง่ายๆใครที่โง่ที่สุดยกมือสิจะถามคนนั้นน่ะจะถามปัญหาที่อาตมาพูดเนี่ยใครโง่ที่สุดยกมือขึ้นสิโอ้โหไม่มีใครโง่เลยที่นี่ฉลาดล้วนเลยเหรอไม่มีใครยกมือสักคนเดียวถามว่าใครโง่ที่สุดไม่มีใครอ๋อนะยกมือโง่ที่สุดยอมรับเป็นคนโง่ที่สุด นะที่อาตมาพูดเนี่ยเป็นไงเข้าใจไหมถ้าเผื่อว่าแม้ว่าเป็นปรัชญาเป็นแค่ฟิโลโซฟีสอนกันเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรต่อเนื่องไม่มีอะไรไปชาตินี้ชาติหน้าไม่มีอะไรเป็นวิญญาณไม่มีโซไม่มีสปิริตไม่มีอะไรหรอกไอ้นามธรรมไม่มีมีแค่นี้ชีวิตก็แค่นี้ตายแล้วก็สูญไปถ้าเราเป็นคนดีไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีแล้วเราก็ทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์สะอาดไม่ทุกข์พ้นทุกข์อริยสัจนี่แหละสมมติว่าแค่เป็นประจาให้ปฏิบัติแล้วก็ได้ผลตอนนี้ไม่มีอะไรต่อหรอกกรรมไม่มีวิบากไม่มีบาปบุญอะไรก็อยู่ในเวลานี้แหละไม่ต้องไปมีอะไรข้างหน้าและเราเป็นยังไงเราไม่ได้ดียังไงคนอื่นๆไม่ได้ประโยชน์จากเราหรือไงเข้าใจไหมเออไม่โง่นี่ก็เข้าใจได้ไม่โง่แสดงว่าคนอื่นๆไม่โง่เท่านี้บอกยกว่าใครโง่ที่สุดนี่ยกมือว่าโง่ที่สุดคนโง่ที่สุดเข้าใจแล้วคนฉลาดกว่าจะไม่มีปัญหาอะไรล่ะใช่ไหมแม้แต่เด็กๆนะหรือมาถึงนั่งหลับเลยนะเนี่ยมาฟังธรรมเนี่ยเป็นไงได้ข่าวมาว่าบ่นมีบางคนบ่นธรรมะอีกแล้วแบบนี้โอ้อะไรวะทำไมไม่อยากมาทำวัดพวกเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจว่าการฟังธรรมการพาทำวัดนี่เราได้ดีมาอโศกเราก่อตั้งมาตั้ง30กว่าปีแล้วเนี่ยได้ดีเพราะฟังธรรมเพราะทำวัดนี่แหละนะเรายังเด็กนะเรายังไม่ค่อยเข้าใจเรายังไม่รู้ว่าอะไรสำคัญยังไม่สำคัญนะก็พยายามทำไปเถอะแต่ค่อยรู้ค่อยเห็นแล้วไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามตั้งใจศึกษาดีๆแล้วเราจะรู้ว่าเราเองมีบุญอาตมาขอยืนยันว่าเรามีบุญนะไม่ได้พูดปลอบไม่ได้พูดเอาใจไม่ได้พูดหลงตัวเองอะไรหรอกมีบุญที่ได้ฟังนี้เด็กในเมืองไทยในกี่ล้านไม่ได้ฟังอย่างนี้ไม่ได้มีการศึกษาหรือไม่ได้มีประโยชน์ในการที่จะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นไปในทิศทางอย่างนี้หรอกมีแต่เขาไปนั่งเรียนกันโรงเรียนมีโอ้โหเป็นหมื่นๆแสนๆโรงเรียนในประเทศก็สอนแต่แค่ให้เรารู้วิชาเอาไปหากินเอาไปแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขศีลธรรมบ้างคุณธรรมบ้างเนี่ยไม่ค่อยสอนกันเท่าไหร่หรอกแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เละเทะเลอะเทอะนะแต่ข้อสำคัญเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยคืออะไรเกิดมาเป็นคนคือมาศึกษาศึกษาทำตนให้เป็นสัตว์โลกที่ประเสริฐเป็นสัตว์โลกที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลกหรือเป็นประโยชน์ต่อโลกนะเกิดมาเป็นคนนี่เป็นสัตว์ทั้งหลายแหละเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรมันก็อยู่ของมันตามมีตามได้มันก็หากินของมันนกเขามันก็เดินมาหากินเห็นไหมมันก็หากินมันก็มีคู่สักวันหนึ่งมันก็ต้องตายก็อย่างเก่งมันก็มาอย่างเงี้ยจิ๊กๆๆไปก็ทำรังแล้วก็สร้างมีลูกมีเต้าแล้วก็ไปก็กินก็อยู่สืบพันธุ์ทำอะไรก็ไม่เป็นนะให้ปั่นหม้อปั่นไหให้ใช้หน่อยก็ไม่ได้นกเขาอ่ะให้เก็บผักเก็บหญ้าให้กินหน่อยก็เก็บผักเป็นกันให้มันเก็บให้กินหน่อยไม่มันก็เก็บกินของมันเองเท่านั้นน่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับคนอะไรเท่าไหร่เลยนะคนก็หาประโยชน์กับมันไปเอามันมาขันให้ฟังจับใส่กรงขันให้ฟังก็เท่านั้นเองหรือไม่นกเขาเป็นหมูเป็นม้าเป็นแมวเป็นอะไรแล้วแต่เป็นหมูเขาก็เอาไปกินเนื้อเท่านั้นอ่ะฆ่ากันทุกคืนวันพระละเว้นหน่อยแต่ก่อนจะวันพระพรุ่งนี้จะวันพระฆ่าเพิ่มเผื่อวันพระก็เท่านั้นนะก็สัตว์ทั้งหลายแหละเดรัจฉานก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่คนหรือแก่สัตว์โลกหรือแก่มวลมนุษย์มวลสัตว์อะไรเท่าไหร่มนุษย์หรือคนนี่แหละจะมีประโยชน์ต่อสัตว์โลกต่อโลกได้มากที่สุดนะเพราะจะมีประโยชน์ได้ก็จะต้องมีความรู้แล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติจนตนเองเนี่ยเป็นคนที่มีประโยชน์จริงมีความรู้มีสมรรถนะและมีคุณธรรมนะมีคุณธรรมระดับอริยะแท้จริงอาตมานี่เอามาพูดนี่พูดเพราะเอาตัวเองมาพูดอาตมาแกเป็นคนเหมือนกับพวกเรา กิดมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติก็แสวงหาอย่างนี้อาตมาถึงรู้อ๋อพระพุทธเจ้าก็เดินทางนี้เราก็กำลังเดินทางตามอาตมาก็เดินทางตามพระพุทธเจ้าแสวงหาแล้วก็ฝึกฝนมาทุกชาติทุกชาติแต่ละชาติแต่ละชาติก็ซับซ้อนนะเกิดมาปุ๊บชาตินี้ก็มารับวิบากก่อนโลกก็มอมเมาเรามอมเมาไม่รู้เรื่องเราก็ไปตำโลกีไปพักหนึ่งโอ้ก็จะรู้ตัวอายุ35 36ค่อยได้ออกมาเป็นตัวของตัวเองนะนอนต่อก่อนก็ยังนึกว่าเป็นอย่างโลกเขามันไม่เป็นมันถูกล้างมาแล้วนะอาตมามาประพฤติไม่เป็นอย่างเคยเล่าสู่ฟังกินเหล้าไม่เป็นกินยาไม่เป็นดูดบุหรี่ไม่เป็นเล่นอะไรต่ออะไรกับเขาอย่างโลกไม่เป็นจีบผู้หญิงไม่เป็นกระดัดจริตจะจีบแม้ทำอะไรต่ออะไรมันไม่เป็นน่ะมันถูกล้างมาหลายชาติแล้วฝึกมาปฏิบัติมาไม่เป็นอย่างที่โลกเขาเป็นน้อยใจนะแต่ก่อนเนี่ยอาตมาทำไมว่าเราไม่เป็นแมนเหมือนเขานะโอ้จีผู้หญิงไม่เป็นดูดบุหรี่เท่ๆไม่เป็นว่ากินเหล้าไม่เป็นทำไมมันไม่เท่ว่าไม่แมนเนี่ยหัดแทบตายมันก็ไม่ติดนะเพราะมันได้ล้างมาแล้วอย่างสนิทนี่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดัดจริตไม่ใช่เรื่องทำคุยใหญ่คุยเล็กคุยโม้คุยโอคุยอวดไม่ใช่หรอกเป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่ความดีงามอะไรแต่มันเป็นของโลกอาตมาไม่รู้อาตมาเกิดมาโลกเขาก็เป็นอย่างโลกีใช่ไหมมันก็พาเป็นมันก็ถูกกระแสของสนามแม่เหล็กใหญ่ของโลกีมันต้องเป็นอย่างนี้กระแสสังคมเป็นผู้ชายก็ต้องเป็นแมนอย่างนี้ต้องกินเหล้าดูดยาจะต้องมาเท่ต้องเล่นไพ่เก่งต้องเล่นบิลเลียดเก่งต้องอะไรก็ไปหาดกับเขาหมดต้องเป็นนักกีฬาลงสนามฟุตบอลไม่ได้เคยเป็นเซนเตอร์เขาหรอกเขาอย่าเป็นเก่งอาตมาก็เป็นวิงทำหน้าที่แค่เป็นวิงลงสนามไม่ได้เป็นเพื่อนก็ไม่ให้เป็นตัวเซนเตอร์กับเขาสักทีหรอกแม้แต่เป็นแบ็คก็ยังไม่ได้เป็นเลยแบ็คนี่มีหน้าที่ชูตได้เลยนะเป็นวิงแต่ก็ยังดีนะวิงยังมีหน้าที่ได้ยิงลูกนะวิงเนี่ยแม้จะอยู่ปีกซ้ายปีกขวาก็ตามก็เล่นนะเป็นนักวิ่งก็หัดวิ่งวิ่งเร็วไม่ได้หัดวิ่งทนโอ้ไปหาว่านมาทาว่านทนเขาบอกว่านทนเอามาทาขาเนี่ยมันทาแล้วก็ซ้อมวิ่งแต่เช้าออกวิ่งวิ่งสนามม้ามันไม่ต้องไปไกลวิ่งมันสนามม้ามันวนวิ่งรอบสนามม้านั้นหลายรอบนับเอาจะวิ่งกี่กิโลอาตมาวิ่งจะต้องเอาให้ได้ประมาณ1,000 กิโลวิ่ง สนามมาตอนนั้นก็ยังไม่ได้โตอะไรเด็กๆมาวิ่งก็วิ่งแต่เช้ามืดตีสี่ตีห้าลุกมาวิ่งวิ่งรอบสนามมาวิ่งทนยิ่งหน้าหนาวนี่โอ้ยอมคุณเอ้ยมันหนาวเช้าอยู่อีสานหนาวแต่ก็ลุกขึ้นมาโอ้โหหัดวิ่งฝึกทนฝึกวิ่งนะแล้วรอบสนามมามันมีต้นช้ำฉาต้นช้ำฉาข้างๆต้นช้ำฉาแล้วก็มีคนเคยไปผูกคอตายที่ต้นช้ำฉาสนามมาพอเดินพอวิ่งผ่านเรารู้นี่ว่าต้นไหนก็เขาบอกไว้นะว่าต้นเนี้ยคนมันผูกคอตายพอวิ่งผ่านตอนนั้นขนลุกกลัวเด็กเนี่ยกลัววิ่งผ่านก็พอมันต้องวิ่งอ่ะมันก็ต้นนั้นน่ะคนมันผูกคอตายก็เขาบอกไว้ก็สัญญาเขากำหนดตามเขาอ่ะเราไม่เห็นเขาผูกคอตายแล้วเขาเล่าเราก็ว่าไอ้ต้นนี้คนผูกคอตายพอวิ่งผ่านตัวนี้โอ้โหขนลุกรีบวิ่งเร็วเลยนะผ่านเร็ววิ่งก็ไม่รู้จะไปยังวิ่งตรงไหนมันก็วิ่งรอบสนามมา หัดวิ่งหัดเป็นนักกีฬาก็หัดเขาก็ว่านักกีฬาดีเดี๋ยวนี้อาตมาเห็นกีฬามันกำลังจะทำลายโลกก็ไม่ได้ไปชิงชังนะก็ฝึกโลกมันมอมเมาเราไม่รู้ดันมาไม่รู้เหมือนลิงลมอมก็พองอาตมาเคยว่าลิงลมอมก็พองคือเล่นไม่เขย่าให้เมาเมาแล้วก็ลุกขึ้นมาเนาะเสร็จเมื่อเล่นก็ปิดตาแล้วก็เขาผ้าปิดตาแล้วก็ปุ๊บแล้วก็ให้เขาเขย่าเพื่อนเขย่าเขย่าแล้วก็หลับตาเข้าผวังเมาขึ้นมาก็เดินโซเซโซเซเมาก็ไปตามโลกเขาเมาไปตามโลกก็ว่างไงก็ว่างงั้นไปตามเขานั่นแหละลิงลมอมก็พออาตมาก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไรก็ไปตามเขาจะต้องเป็นแมนดูดยากินเหล้าจะต้องจีบผู้หญิงจะต้องเล่นการพนันเล่นนนเดนนี่เขาในคลองในคลับอะไรต่างๆนานา ไปตามเรื่องเขาพาที่จริงอาตมาไม่ได้เข้าเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าเด็กๆไม่เอ็นพอโตมาถึงจะเข้าสังคมหน่อยพอโตมาเข้าสังคมสังคมเด็กสังคมนั้นมันไม่ได้พาเข้าโตมาก็ถ้าสังคมไม่สูงหน่อยก็นอกเข้านะครับไม่ไหวเราไม่มีเงินอาตมาก็โตมาหน่อยอยู่ในสังคมพวกนี้ก็พาเข้านะครับเพื่อนเขาพาเข้าเราก็เข้าก็อยากจะเข้าเหมือนกันเขาก็ว่าเขาเข้าไปก็เข้าไปก็เข้าพาเขาเข้าไปทำอะไรวะไปอะไรแต่ก็ไปเขาพาไปนั่งกันนั่งนะกินเหล้ากินไปก็เข้าอะไรแต่ควันบุหรี่ดัดจดิตสูบก็สูบเข้าไปไม่หวัดไม่ไหวแต่ก็ทนเอากันนึกว่ามันใจต้องฝืนนะไม่ใช่มันก็ต้องพยายามเอ้ยมันต้องชอบสิไม่ชอบไม่ถูกนี่แล้วต้องชอบใช่ไหมคือมันโง่อะโง่แต่อาตมาโง่เสร็จแล้วโง่แล้วมันไม่เอาแล้วมันก็เลยไม่ค่อยได้ตามเขาไปพาผู้หญิงมานั่งนั่งก็กอดกันไปกอดกันมาอาตมากับขยะขยงอะไรว่าผู้หญิงหากินไม่รู้ใครกอดมากี่คนก็ไม่รู้นะมันนึกเองอะเรื่องอะไรมันขยะขยงแต่เราก็ต้องฝืนทำเป็นรังเกียจเขาก็ไม่ได้ก็โอ้จะตายเลยไม่สนุกไปไหนครับก็ไม่สนุกไม่สนุกจริงๆอาตมาไปไหนครับเนี่ยเขาเคยพาอาตมาไม่ยอมจ่ายสตังเองจะพาอาตมาผู้หญิงเองจ่ายข้าไม่จ่ายเขาจะหาผู้หญิงมาเองเรียกมาให้อาตมาเรียกก็มาแต่อาตมาไม่จ่ายนะไม่เสียดายไม่รู้จะไปพามาทำไมนะมาก็มานั่งตามที่ผู้หญิงนั่งอ่ะนั่งผู้หญิงที่เขาไปจ้างมาเสียตังค์ชั่วโมงแล้วก็ไปนั่งมาเขาก็มันเป็นงงไอ้เราก็โอ้ยสุดที่จะทนคือมันไม่ชอบอ่ะมันก็ผู้หญิงหากินผู้หญิงนั่งชั่วโมงพูดก็ไม่รู้ใครกอดใครทำยังไงมาอะไรมันพูดไปก็เท่านั้นมันรังเกียจเนี่ยมันก็เลยไม่เป็นสุขอะไรบอกเอ๊ะทำไมมันสุขกันยังไงพวกนี้ก็ไปไม่กี่ทีอย่างเนี้ยในชีวิตมันจะทีเดียวมั้งไอ้ผมก็พาผู้หญิงมานั่งดูมันจะทีเดียวจากนั้นมาเลยก็ไม่เอาอีกแล้วถ้าจะไปไหนครับอาตมาก็ไปนั่งหลังเวทีโน่นไปนั่งกับพวกนักดนตรีเพลงไปโน่นไปแล้วไม่ต้องเสียตังค์หรอกไปนั่งโน่นนะจะสั่งอะไรมากินก็สั่งในนามสตาฟนั่งสั่งของมากินน้ำส้มน้ำหวานอะไรมากินที่ข้างหลังบาร์ไอ้ข้างหลังวงแวงเวทีก็สั่งราคาสตาร์ไม่จะไปสั่งราคาแขกกินอยู่ตรงโน้นนี่ก็เล่าอะไรแต่ได้สู่ฟังบ้างประกอบเพื่อให้รู้ว่าชีวิตคนก็เท่านั้นเองเพราะอาตมาได้ฝึกฝนมาแล้วมันหลุดมาแล้วมันล้างเกลี้ยงมาแล้วมันมาถูกพอกอีกมันไม่ติดที่พูดได้อย่างโอหังพูดได้อย่างพยองนี่ก็เพราะว่ามันมีแล้วแต่ใครยังไม่มีอย่าเชนะมีเชื้ออยู่แล้วก็รับรองแบบเดียวทีนี้แล้วก็จมเลยทีนี้เอดกินเลยไม่ใช่ธรรมดาทำไปเล่นไปเถอะเด็กๆฟังไว้เถอะอย่าไปเป็นอย่างที่อาตมาอย่าไปอวดดีเป็นอันขาดถึงเวลามันเป็นธรรมดาจริงแล้วนะมีหลักประกันอย่างแท้จริงแล้วสูงสุดคืนสู่สามัญได้แล้วนะมันก็จะรู้เองว่าเราควรจะปฏินิสสคะควรจะลงมาได้แต่อย่าประมาทนะเหตุการณ์หรือว่าสิ่งแวดล้อมมันจะพาเราเป็นเองเราฝืนไว้เรื่อยๆเถอะฝืนไว้จนสุดท้ายแล้วมันก็จะไปของมันเองมันจะไปตามธรรมนะถ้าเราไม่ฝืนเนี่ยเราปล่อยใจไหมเราคงได้นะลองดูหน้าอะไรหน้าเดี๋ยวเสร็จนะรู้อยู่ว่าเราอยากจะเป็นเราอยากจะได้ไอ้มันไม่อยากได้นะอันบรรมาไม่อยากเป็นนะแต่มันจะต้องเป็นตามที่เขาหลอกอ่ะมันก็เลยไปงั้นมันก็ถ้าได้แล้วมันก็คนเรามันก็จะฝืนนะถ้ามันได้แล้วมันก็จะฝืนถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันอยากมันไม่ได้ยังไม่ได้เนี่ยมันจะอยากเพราะเราก็ต้องฝืนไปนะต้องปฏิบัติเป็นคนนี่อาตมาสรุปให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ทีก็คือต้องมาศึกษามาฝึกฝนนะมาเรียนอะไรก็แล้วแต่คุณจะเรียนให้เก่งไปหาเงินหาทองสะสมได้กอบโกยได้โอ้โหได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีใหญ่มีประสบผลสำเร็จมากอายุ20 30ร่ำรวยมหาศาลเศรษฐีอะไรต่ออะไรโอ้ก็เท่านั้นแหละนะก็เท่านั้นแล้วมันก็ต้องไปเอาเปรียบเขาถ้าเข้าใจเรื่องกรรมเข้าใจเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ก็ต้องไปเอาเปรียบเขาไปแย่งไปชิงกอบโกยขี้เหนียวไว้ คุณได้มามากๆถ้าคุณไม่ขี้เหนียวมาถึงกินใช้จ่ายบ่นๆๆๆไม่เหลือคุณจะไปรวยได้ไงคุณรวยได้คุณก็ต้องเหลือมันไว้มากกว่าที่คุณจะจ่ายคุณจะจ่ายโดยการให้หรือโดยการไปซื้อหาอะไรมาแลกเปลี่ยนอย่างฟุ่มเฟือยอย่างสุรุ่ยสุร่ายอะไรก็ตามนะถ้าคุณไปจ่ายอย่างนั้นคุณก็ไม่รวยได้มันเหลือได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่เหลือนะเพราะงั้นคนรวยเนี่ยก็จะต้องกักตุนก็ต้องเอาเปรียบเอารัดก็จะต้องขี้เหนียวไว้ทั้งนั้นแหละถึงจะรวยถึงจะมีมากไม่งั้นมันจะไปมีเหลือมากๆได้ยังไงนะมันไม่ต้องไปอธิบายมากเลยใครก็เข้าใจได้แต่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วว่าเราไม่อยู่อย่างรวยแต่เราอยู่อย่างจนเนี่ยอยู่ได้ประเสริฐด้วยประเสริฐตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่พยายามไม่รวยแต่อยากขี้เกียจนะอยากขี้เกียจขยันสร้างสรรค์สร้างความรู้สร้างสมรรถนะสยันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสิ่งที่ควรจะทำสร้างแล้วก็แจกจ่ายให้ไม่สะสมยิ่งเราอยู่ชาวอโศกเรามีระบบบุญนิยมระบบสาธารณโภคีโอ้โหอาตมาภาคภูมิใจจริงๆเลยระบบของพุทธเจ้าเนี่ยยังนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะได้ขนาดนี้อาตมาไม่ได้หอบตำรามาด้วยนะมาเกิดนี่ไม่ได้หอบตำราพระไตรปิฎกใส่หัวมาด้วยไม่ใช่มันมีมาติดมาบ้างแต่ก็มาเจอในพระไตรปิฎกอีกอ้าวอย่างนี้มันของดีนี่ก็เอามาใช้เพิ่มเติมอะไรที่มันติดมาก็มาใช้ก่อนอะไรที่มันจะต้องไปเจออีกในพระไตรปิฎกอ้าวอันนี้ก็หยิบหยิบมาหยิบมาหยิบมาแล้วก็เอามาใช้เอามาให้พวกเราใช้เอามาให้พวกเราพิสูจน์มันได้อย่างนี้ขนาดนี้นี่มีระบบมีธรรมเนียมมีวัฒนธรรมอย่างพวกเราแล้วสาธารณโภคีเนี่ยโอ้ธรรมาภาคภูมิใจมันเป็นไปได้ในท่ามกลางโลกียะอันร้อนแรงเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ขี้โลภจัดขี้โกรธจัดโกรธไม่แสดงตัวด้วยนะโกรธปกปิดโกรธเสแสร้งแต่จะห่ำหั่นแกขนาดเลือดเย็นเป็นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือเลยมันเลือดเย็นจริงๆทุกวันนี้มันฆ่าแกงยิ้มยิ้มไม่มีใครรู้ฆ่าแกงกันชนิดไม่มีใครรู้เนี่ยพี่ฆ่าน้องๆฆ่าพี่มีไหมนับไม่ถ้วนเลยก็แย่งทรัพย์สมบัติแย่งอำนาจแย่งอะไรกันเรื่องนี้กี่ชาติก็เท่านั้นเพราะงั้นเรามาศึกษาเนี่ยเราเรียนรู้เหตุการณ์ตัวอย่างอะไรต่างๆมันบอกเรามากมายนะที่อาตมาหยิบมาพูดนี่บอกว่าพระพุทธเจ้าก็คนเหมือนเราท่านก็ค้นคว้าสิ่งที่จะเป็นคนประเสริฐที่สุดพยายามไม่รู้กี่ชาติค้นคว้าจนกระทั่งพบจนกระทั่งพระองค์พิสูจน์สำเร็จมีสูตรสำเร็จตรงที่ว่า1ทำตนเองเฉพาะตนเองเนี่ยให้เป็นคนประเสริฐที่สุดก็คือละกิเลสให้หมดเป็นอรหันต์นี่ใบไม้กับมือเดียวแล้วพระองค์ก็ยังไม่จบเหมือนอาตมายังไม่ยอมจบจะศึกษาต่ออีกใบไม้ทั้งป่าโรกวิทูรู้เพิ่มเติมอีกนอกจากของเรารู้แล้วของคนอื่นอีกแต่ก่อนอื่นเอาหลักประกันของตนเองให้ใบไม้กับมือเดียวให้ได้ก่อนเสร็จแล้วเราจะไม่เป็นพิษเป็นภัยวิบากมันจะไม่มีอีกใช่ไหมวิบากมันจะน้อยถึงแม้เราจะไปทำอะไรก็มันมีหลักประกันแล้วอะเรารู้ดีรู้ชัวร์แล้วเราก็มีจิตแข็งแรงแล้วถึงจะทำยังไงหลักประกันก็น้อยมันจะมีวิบากกรรมวิบากอดีตมันเข้ามาดลบันดาลไม่ใช่ดลบันดาลมันมีพลังกรรมวิบากมีพลังทำให้เราจะต้องพลัดต้องพลูไปตามพลังวิบากบาปมันก็พาไปต่ำหน่อยวิบากดีมันก็พาสูงมันก็พาไปจริงอ่ะเอาเถอะมันจะมีบ้างมันก็มีหลักประกันสำคัญแล้วเราเป็นอรหันต์ได้แล้วมีหลักประกันแท้แล้วเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะนอกนั้นวิบากมันก็มีบ้างตามแน่นอนตามสมควรแต่เราจะแก้ไขได้ไม่ถลำไม่พาให้เราตกต่ำไปอีกเราก็จะใช้หนี้ไปใช้วิบากไปทำอะไรแต่ใดไปให้มันพ้นๆไปด้วยเสร็จแล้วเราก็ได้ทำประโยชน์อยากจะศึกษาโลกโลกวิทูอีกก็ศึกษาไป จะกตัญญูกตเวทีคนเรานี่ไม่อยากได้ทรัพย์ก็ไม่อยากได้ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขก็ไม่อยากได้แล้วเกิดมาก็มารับใช้คนอื่นเนี่ยมารับใช้คนอื่นมาทำงานเพื่อคนอื่นไปมันก็ดูดีหรอกมันก็น่าภาคภูมิหรอกแต่มันก็เมื่อยนะนานๆเข้ามันก็เบื่อมาทำให้เข้าไปเท่านั้นในตัวเองก็ไม่ได้อะไรแล้วนะเราไม่ได้เอาลาภยศสรรเสริญโลกีย์สุอะไรแล้วก็ไม่เอาแล้วก็ทำไม่เข้าไปเนี่ยทำไปมันจะเบื่อง่ายใช่ไหมนึกออกไหมมันทำได้ให้เขาได้เมื่อยนะไม่ใช่ไม่เมื่อยนะเมื่อยแล้วเราก็ไม่ได้อะไรแล้วมันก็จะเบื่อมันก็จะต้องพยายามเห็นอะไรๆมันแหมมันต้องทนต้องฝืนถ้าคนเรามีตัวอมิตรล่อมีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไปเสพสุขไปอะไรต่างๆเป็นโลกียสุขเป็นอะไรๆเป็นลาภได้เหมือนได้ทองได้นี่ล่อมันก็อยู่อย่างนี้แหละในโลกโลกีมนุษย์ก็หมดเอาถูกอมิตรนี่ล่ออยู่เหมือนลาที่ว่าเนี่ยเอาฟางเอาหญ้ามาใส่ไม้แล้วก็ไว้ข้างหน้าหิยามันลามผูกกับคอมันไว้ให้มันเดินตามลามันโง่มันจะตามเอาหญ้ากินก็เดินตามแล้วก็เขาเอาอะไรผูกหลังมันใส่เนี่ยให้มันลากไปมันก็เดินลากไปมันก็จะกินหญ้าอย่างเดียวมันลืมเลยมันหนักมันก็นำพาไปคนก็คล้ายๆกับลาอย่างนั้นเนี่ยตลอดเวลาพอสุดท้ายเราไม่เอาแล้วไม่กินแล้วหญ้าเรารู้เท่าทันแล้วเราไม่ตามเราไม่เป็นลาแล้วเราไม่โง่แล้วเป็นแต่ความฉลาดไปแล้วเราจะช่วยคนไหมแล้วเราจะทำงานไหมเราจะขยันหมั่นเพียรไปเพื่อไม่ตัวเองก็แค่นี้เราทำงานได้เกินตัวที่เรากินเพราะเรามีสมรรถนะศึกษาแล้วศาสนาพุทธไม่ใช่เป็นนี้ไปเป็นฤาษีนั่งหลับตาไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่เห็นเข้าใจอะไรก็ไม่ได้ไม่ทำอะไรก็ไม่เป็นทำเป็นแล้วก็ไปนั่งลืมจนทำอะไรก็ไม่เป็นศึกษามาแล้วก็ทิ้งหมดอะไรก็แล้วแต่พวกผู้ฤาษีมันก็สูญเสียสมรรถนะสูญเสียสมรรถภาพของคนมันทำลายคนศาสนาฤาษีทำลายคนทิ้งไปเปล่าแต่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เคยศึกษาฤาษีก็เคยเป็นเคยผ่านท่านศึกษามาหมดทุกอย่างแหละเขาเป็นยังไงศาสนาไหนยังไงศึกษามาหมดอาตมาก็ศึกษามาไม่ชาตินี้ไม่ได้ศึกษาชาตินี้ไม่ได้ศึกษาศาสนาไหนทั้งนั้นแหละอาตมาเองอาตมาก็ของเก่าเอาของเก่ามาแล้วก็ได้ศึกษาผ่านมาแล้วไอ้นู่นไอ้นี่เอามาพูดเอามาอธิบายอยู่เนี่ยเปรียบเทียบไปฟังของเทวนิยมอเทวนิยมเป็นยังไงนี่ของเก่าทั้งนั้นแหละไม่ได้ไปคดนอกจากของเก่าแล้วยังไม่มีใครพูดไว้ด้วยตำราก็ไม่มีตำราเทวนิยมอเทวนิยมที่สมบูรณ์มีไหมมีแต่อาตมานี่เราจะเขียนเล่มโตๆนี่ต่อไปนี่กำลังจะเขียนเพิ่มเติมให้ชัดเจนไม่มีหรอกตำราพวกนี้อาตมาก็ยังไม่เคยเห็นตำราฝรั่งตำราไทยอะไรก็ไม่เคยเห็นแล้วดูมันจะลืมด้วยไม่พูดถึงด้วยนะแต่ประเด็นสำคัญนะเทวนิยมอเทวนิยมนี่ประเด็นสำคัญพูดนี่อเทวนิยมเพราะว่าไม่ไปมีพระเจ้าไม่ไปมีเทวดาบันโดนบันดาลอะไรไม่มีท่านพิสูจน์เลยว่าอะไรแท้ๆเป็นพลังที่บันดาลพลังกรรมบันดาลให้ได้ดีให้ตกยากให้รอให้ขี้เรให้ฉลาดให้โง่อะไรก็ตามใจหรือแม้แต่จะให้รวยสรุปแล้วก็ตรงนี้เท่านั้นนะสรุปให้ฟังแล้วเกิดเป็นคนเนี่ยไปคิดให้ดีๆเลยถ้าไม่รู้ประเด็นนี้นะไม่รู้ตรงประเด็นที่อาตมากำลังสำทับให้ฟังเนี่ยเกิดมาเป็นคนแล้วจะต้องมาศึกษาเพื่อที่จะเป็นคนประเสริฐเป็นคนที่ไม่เป็นภาระให้แก่ใครไม่เป็นภาระตนเองแต่เรากลับจะเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสังคมได้อย่างบริสุทธิ์ไม่ใช่เล่ห์เหลี่ยมคนในโลกนี้เขาบอกเขาช่วยสังคมไปเป็นนายกไปเป็นประธานาธิบดีไปเป็นคนที่สำเร็จมีผลสำเร็จในชีวิตมีธุรกิจร่ำรวยใหญ่โตแล้วก็ได้ช่วยโลกขี่ม้าเนี่ยเอาเปรียบทั้งนั้นแหละเอาเปรียบทั้งนั้นแหละไม่ได้ไปช่วยโลกจริงหรอกดูเหมือนช่วยโลกโอ้โหเป็นนายกช่วยโลกเป็นประธานาธิบดีช่วยโลกเป็นผู้บริหารประเทศตำแหน่งใหญ่ๆเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรๆช่วยเหมือนก็ช่วยโลกแต่ที่จริงเอาเปรียบเอาสิ่งแรกเปลี่ยนไปบำเรอตนเอาความมากกว่า มากกว่าคนฐานะต่ำเป็นการเอาเปรียบชนิดหนึ่งซ่อนแฝงอยู่มันไม่จริงเหมือนคนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสอนให้มาช่วยเสียสละไม่ต้องสะสมไม่เห็นเห็นนี่เลยไม่ต้องไปมีอะไรมากมายหนักเข้าจนกระทั่งเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นระบบวิธีการดำเนินชีวิตของสังคมระบบบุญนิยมที่ถึงขั้นสาธารณโภคีที่อาตมาพาเป็นเนี่ยโอ้โหมันวิเศษแม้พวกคุณทำงานไม่ต้องมีรายได้เงินเดือนทำแล้วก็เข้าส่วนกลางแล้วเราก็กินก็ใช้มากน้อยสันโดษขาดแคลนบ้างแหนไม่ค่อยพอแม้เราอยากจะกินในนี่ขอมันก็ไม่ให้อยากจะใช้ไอ้นี่ไปบอกขอเบิกหน่อยเขาก็ไม่ให้กระเบียดกระเสียนบ้างอะไรก็แล้วแต่มันก็ดูมันไม่ได้ดูทารุณโหดร้ายอะไรเลยอาตมาว่ามันก็ขัดเรากิเลสเราพอดีพอดีนี่แหละอาตมาว่าวิบากใครวิบากมันนะก็ขัดเกลากันไปก็ดูไม่เนี่ยยิ่งเด็กๆแล้วโอ้โหนี่ตามใจเยอะเลยแต่ละคนแต่ละคนนี่หน้าบวมเป่งมาข้างๆขยายออกน้ำหนักเพิ่มเรื่อยเลยเนี่ยดูสิไอ้มาใหม่ๆกุ้งแห้งมาเดี๋ยวนี้มันเป็นหมูตอนจริงระวังเถอะอ้วนมากๆไม่ดีนะกินมากอะไรมากแล้วมันติดมาเรียนที่นี่เนี่ยเขาสอนสิ่งประเสริฐเป็นโรงเรียนที่สอนสิ่งประเสริฐไม่ใช่สอนสามัญธรรมดาทุกคนมาสอนไม่ได้เอาสตุ้งสตังไม่ได้พูดทวงบุญคุณนะแต่พูดสัจจะให้ฟังทุกคนมีน้ำใจมีจิตวิญญาณที่จะสอนพวกเราเขี้ยวเข็นพวกเราตั้งแต่สมณะไปเลยอย่าไปหาว่าสมณะท่านจู้จี้จุกจิกบ่นอย่างง้นอย่างนี้เลยสอนไม่เอาตังค์อ่ะมันดีเท่าไหร่แล้วท่านจะจู้จี้จุกจิกเราอาตมาถามหน่อยเด็กๆเนี่ยจะเป็นสมณะก็ตามจะเป็นคุรุเป็นอาเราเรียกอาเราไม่ได้เรียกอื่นเท่าไหร่ไม่ได้เรียกน้าไม่ได้เรียกป้าไม่ได้เรียกลุงกันเท่าไหร่ศัพท์ใช้อานี่ซะเยอะทำไมชอบอามันใกล้คำว่าอาจารย์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเรียกแต่อาเรียกอากันเนี่ยอาทั้งหลายแหล่นี่ก็ตามที่เอาภาระดูแลพวกเราสอนพวกเราจู้จี้จุกจิกกับพวกเราเนี่ยขอถามหน่อยเธอเด็กๆนี่ถามจริงๆใจเลยว่าคนเหล่านี้ปรารถนาร้ายกับพวกเราหรือเปล่าฮะเนี่ยตอบจริงๆสิเนี่ยทำงานกับพวกเราอยู่กับพวกเราเนี่ยแล้วก็ทำอะไรกับพวกเราว่าจูจี้จุกจิกอย่างง้นอย่างงี้ไอ้นู่นไอ้นี่ก็แล้วแต่ช่างว่าช่างติช่างเตียนอะไรก็ตามใจหรือแม้แต่จะสอนพวกเราอยู่แนะนำอยู่นำพาอยู่ทำโน่นทำนี่อะไรช่วยเหลือเฟื่องฟายกันอยู่นี่ก็ตามทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยหมดเลยตั้งแต่สมณะสิกขมาสนะกลักปะนาคอะไรมาจนกระทั่งถึงคารวาสที่เป็นอาเป็นคุรุเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีใครปรารถนาร้ายกับพวกเราหรือเปล่าตอบสิไม่มีใช่ไหมมีแต่ปรารถนาดีทั้งนั้นแล้วเขาก็ผ่านกาลเวลาผ่านวัยผ่านเหตุการณ์อะไรมาก่อนมีประสบการณ์เหตุการณ์มาก่อนพวกเราบางคนนี่โอ้โหทรมานทรกรรมกว่าจะมาหลุดมาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้โหวิบากมาหน้าดูเอาไปสร้างหนังให้กันตนาสร้างในอีกไม่รู้กี่ร้อยเรื่องเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนประวัติจริงๆเขาก็รู้อะไรมาก่อนเราแล้วก็มาบอกพวกเราแต่พวกเราก็ยังเด็กยังผ่านวัยผ่านอะไรยังไม่มากแล้วมันก็ระลึกอะไรไม่ได้มันก็โลกก็หลอกไปว่าอยากจะไปเป็นอย่างคนโลกโลกแต่พวกเราก็กิเลสมันก็ดื้อดึงมันก็อย่างงั้นเงี้ยฟังบ้างนะอาตมานี่ไม่ได้เป็นครูที่จะสอนประเภทที่จะบังคับแต่ก็อยากบังคับนะแต่เรารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยดีแต่การบังคับของบางคนเนี่ยก็ดีถ้าเจตนาดีและก็มีความเข้าใจมีความรู้อยู่ให้บังคับเราก็ดีเพราะเราเนี่ยมันกระด้างมันดื้อ มันจะรันด้วยห้ามอย่างนี้ก็อยากจะรันอะไรอะไรเนี่ยใช่ไหมเพราะบังคับไว้ก็หน่อยก็ดีจริงๆแล้วก็คือไอ้ที่บังคับไอ้ที่ห้ามเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เราไปทำสิ่งที่มันไม่ดีห้ามไม่ให้เรานี่ไปตกต่ำไม่ให้ไปแปดเปื้อนไม่ให้ไปฝึกมาจะไปฝึกมันทำไมล่ะหลายๆอย่างห้ามรู้ทั้งรู้ถามตัวเองเวลาเราจะทำอะไรบางคนนี่ดื้อไปแอบกินเนื้อสัตว์อะไรนี้เป็นต้นก็ดื้อใช่ไหมก็ทำทำไมอ่ะรู้อยู่นะแอบนี่มันรู้แล้วว่ามันไม่ดีใช่ไหมแอบนี่รู้แล้วมันไม่ดีแต่เราก็ดื้อฉลาดสิจงฉลาดพยายามฉลาดให้ได้เอ๊ะสิ่งที่ท่านห้ามเรานี่มันต้องไม่ดีนะถ้าดีทำไมไม่ทำกันล่ะนี่แต่ละคนแต่เราก็หยุดกันนะไม่ทำอย่างที่ห้ามเราคนอื่นท่านก็ห้ามแล้วแล้วคนอื่นท่านก็เป็นแล้วท่านคนที่ท่านห้ามอ่ะท่านก็ไม่ทำแล้วท่านก็ถึงมาห้ามเราต่อเออเราเชื่อไปเถอะคงไม่เสียหลายอะไรหรอกฝืนไว้ฝืนใจไว้บ้างถ้าตามใจแล้วมันก็ไปกันใหญ่นะวันที่สอนก็ดีแนะนำก็ดีเฝ้าฟูมฟักกันเหนื่อยอะไรเนี่ยไม่ได้ทำเพื่ออย่างโลกเขาต้องการลาภยศสรรเสริญแลกเปลี่ยนและต้องการเอาได้เงินได้ทองไปเสพสุขไปเสพกามเสพอัตตาอะไรต่ออะไรได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสได้อะไรมาสมใจไม่ใช่เลยพวกเราเนี่ยมันมีรายละเอียดอีกเยอะเลยที่บอกว่าโอ้โหสังคมอย่างนี้มันเป็นสังคมที่น่าดูเป็นสังคมที่โอ้โหอาตมาภาคภูมิจริงๆภาคภูมิใจในธรรมะของพระเจ้าเป็นสังคมแต่ละคนแต่ละคนมาไม่ได้มาทำอะไรเพื่อตัวเองมาขัดเกลาตัวเองด้วยแล้วก็มาช่วยสร้างสรรค์ด้วยไม่ได้ไม่ลาบเลยได้ยศถูกด่าด้วยไม่ได้มาได้สรรเสริญอะไรถูกติถูกเตียนถูกว่าทำมากๆมากๆถูกติอีกทำมากๆก็ผิดมากใช่ไหมก็เราต้องถูกติมากก็ไม่เป็นไรเราทำมากก็ผิดก็เขาก็ติก็ดีแล้วถึงแม้เขาจะติผิดคนติเราเขาก็จะต้องรู้สึกว่ามันผิดเขาถึงติเขาถึงห้ามเขาถึงว่าเราว่าเอออย่างนี้ไม่ดีอย่าเลยหยุดอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังเขาบ้างแต่ถ้าเราตรวจสอบแล้วไม่ดีก็ค่อยเจรจากันทีหลังแล้วก็ค่อยบอกกันก็ค่อยทำต่อมันก็จะได้ไม่เกิดการทะเลาะวิวาทอะไรกันนะเราอยู่ด้วยกันเกื้อกูลกันอย่างนี้เป็นสังคมที่ตอนนี้มันจะครบวงจรแล้วมีตั้งแต่ตัวน้อยตัวเล็กไปจนกระทั่งถึงตัวโตก็ดูไปซึมซับกันไปมันก็จะเป็นสังคมใหม่เป็นสังคมที่ครบวงจรมีวัฒนธรรมมีหลักเกณฑ์มีเป้าหมายทิศทางของความเป็นคนเป็นคนอย่างไรดีที่สุดเป็นคนที่ไปสู่อรหันต์นี่ดีที่สุดเชื่อไหมเด็กๆเชื่อไหมเป็นคนไปสู่อรหันต์นี่ดีที่สุดไม่มีกิเลสเลยนี่ดีที่สุดอย่านึกว่าคนไม่มีกิเลสเลยแล้วก็เลยทำอะไรไม่เป็นแล้วไม่อยากจะช่วยใครไม่จริงอะไม่มีกิเลสเนี่ยมันก็ไม่เห็นแก่ตัวเพราะไม่เห็นแก่ตัวมันก็เห็นแก่ผู้อื่นและเราก็มีสมรรถนะเราก็มีความรู้ความสามารถแล้วเราจะไปทิ้งทำไมอะแล้วก็มาทำเสียทำแล้วมันก็เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์เห็นนี่แหละเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เห็นเนี่ยแม้เราจะไม่หลงดีใจกับคุณค่าที่เราได้ทำก็ตามมันก็เป็นของจริงมันก็เป็นของดีที่ดีแก่มวลมนุษยสัตว์มวลมนุษย์โลกมันก็ดีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นที่เราจะมีเวลามีชีวิตหายใจต่อไปสมรรถนะเราก็มีความสามารถเราก็มีเวลาเราก็มีทุนรอนเราจะทำอะไรก็มีคนให้ช่วยมาทุนรอนให้ทำก็ทำไม่มีทุนรอนได้แค่ไหนแล้วก็ทำแค่นั้นไม่เป็นไรนะความเป็นนาบุญคืออะไรความเป็นนาบุญคือใครจะเอาอะไรมาหวานลงตรงนี้เอามาให้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะงอกให้มันทวีงอกแก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นต่อไปโดยตนเองไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาบำเรอตนเลยพิสูจน์ได้อาตมาว่าอาตมาได้พิสูจน์อยู่ทุกวันนี้อาตมาได้พิสูจน์อยู่และอาตมาว่าอาตมาทำสิ่งนี้ดีดีไหมดีนะอาตมาว่าดีและนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็เป็นตัวอย่างมาเก่าเป็นนาบุญอย่างเนี้ยอาตมาก็จะทำเพราะคนเข้าใจคนเชื่อใจมั่นใจเขาก็กล้ามาทำบุญกับอาตมาไม่หลอกส่วนคนอื่นก็จะทำบุญแล้วเขาจะเอาไปเสพไปกินเอาไปซื้อที่ดินไว้โอ้โหจองอะไรก็ตามเรื่องเขาอาตมาไม่ทำอ่ะอาตมามันเป็นบาปไม่เขาถามมันไม่สวยไม่ดีอาตมาก็จะทำสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ย แล้วคิดว่าทำได้ทุกวันนี้ทำได้อยู่แล้วอาตมายังไม่ได้ผิดพลาดแล้วก็จะทำต่อไปอีกกี่ชาติก็แล้วแต่ทำอย่างนี้อาตมาว่าอาตมาได้พิสูจน์แล้วว่าได้พิสูจน์อย่างนี้มันเป็นไปได้ฮะมาเป็นชีวิตอย่างเงี้ยวันวันนึงก็มีกินเท่านี้เขาเอามาให้กินก็ไม่ให้กินก็ไม่เป็นไรอดไปแต่ก็ยังไม่เคยอดเลยมีแต่คนเอามาให้กินพูดที่บอกโอ้ยังไม่ได้ฉันข้าวเลยเดี๋ยวเถอะมาเป็นทิวเลยเพราะอะไรเพราะเขารักเราเขาอยากจะให้เรามีชีวิตอยู่ไม่อยากให้เราทรมานอะไรเลยมันเป็นเรื่องจิตวิญญาณที่เป็นจริงนะพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นทำตัวเองให้มันดีจนกระทั่งคนอื่นเขาเข้าใจแล้วเราก็ทำจนเขาเห็นจริงมันไม่แม้ชีวิตมันไม่ยากเลยแล้วเราก็ไม่เปลืองแล้วก็ไม่ผลาญไม่เลี้ยงยากแม้ไอ้นู่นก็กินไม่ลงอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ไอ้นู่นก็ไปก็ยากมาก็ยากไอ้นู่นก็เลือกนั่นเลือกนี่ใครเขาจะเลี้ยงแต่ถ้าเราไม่เลือกไม่ช่างเลือกเลือกเหมือนกันเลือกสิ่งที่ไม่เป็นภัยเอาเนื้อสัตว์มาให้นี่ไม่เอาเลือกอย่างนี้เป็นต้นก็เลือกสิ่งที่ไม่เป็นภัยสิ่งที่เป็นภัยก็ไม่เอาอ่ะแล้วก็มันก็ได้ไปลำบากลำบนอะไรเขานะเพราะเราก็เป็นชีวิตที่ง่ายๆเลี้ยงง่ายนะอาหารก็อย่างนี้เสื้อผ้าหน้าแพรเครื่องใช้ที่อยู่ที่พักที่อาศัยอะไรก็แล้วแต่ก็เอาง่ายๆไว้ว่าอย่างเนี้ยไม่ต้องมากแต่เราทำงานมากทำแล้วก็เอื้อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลอะไรต่ออะไรต่อไปคนจะเข้าใจเองคนมันไม่โง่หรอกคนจะรู้ขอให้จริงเถอะเพราะคนจะทำได้ก็ต้องล้างกิเลสตัวเองว่าเออเราติดอะไรเรายังมีโอราริกะอัตตาอะไรเนี่ยอันนึงก็ของเราอันนึงก็อยากได้อันนี้ก็หวงแหนอันนึงก็จะเอามโนมยอัตตาอะไรอรูปอัตตาอะไรนี่ศักดิ์ศรีของเรานี่ความเห็นของเรานี่ความรู้ของเรานะถ้าออกความเห็นนี้แล้วขยมัดค้านแย้งนะไม่ต้องตามความเห็นข้านี่ถูกต้องที่สุดดีที่สุดอรูปอัตตาก็ลองดูที่เป็นความเห็นคนอื่นบ้างไม่ใช่ความเห็นของเราเนี่ยมันจะไม่ดียังไงแค่ไหนคนอื่นเขาจะโง่หมดหรือไงต้องของเราคนเดียวถึงจะดีของคนอื่นโง่หมดให้มันโง่ตายไปลองดูที่เราได้หลายหัวเขาช่วยกันคิดนะไม่ต้องใช้หัวของเราเลยบ้างได้ไหมถ้าเรายอมหรือเราออกความเห็นไปดีๆมันก็จะยืนยันมันจะพิสูจน์เองคนอื่นคิด5คนยังสู้เราคิดไม่ได้เลยมันก็จะพิสูจน์เองเอาเถอะมติ5คนชนะเราคนเดียวแพ้ผลสุดท้ายพิสูจน์แล้วของเราชนะครั้ง1 2ครั้ง3ครั้งทีหลังเขาก็ต้องให้คนนี้เพราะคนนี้ถูก5คนคิดนี่ผิดทั้งนั้นเลย5ครั้ง8ครั้งแล้วยังผิดเลยสู้คนนี้คนความเห็นของคนนี้ถูกต้องเขาจะจำนนเองยอมไปเถอะไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากมายหรอกอยู่กับหมู่เรานี่ปรารถนาดีกันทุกคนมีแนวคิดแนวทางเดียวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะพยายามคิดให้มันดีไม่มีใครแกล้งใช่ไหมพวกเรานี่ทุกคนจะฉลาดเท่าไหร่ก็เอาความฉลาดมาใช้เต็มๆเพราะช่วยกันฉลาดช่วยกันคิดอยู่แล้วหลายหัวมันย่อมดีกว่าหัวเดียวแน่นอนคิดง่ายๆอย่างนี้ก่อนว่าหลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวแน่นอนแต่ถ้าเราหัวเดียวจะดีกว่าหลายหัวได้เนี่ยเขาต้องเชื่อแล้วไอ้นี่คนนี้คนเดียวคิดนี่ดีกว่า5หัวดีกว่า10หัวยกให้จริงๆเลยนี่10หัวคิดก็ยังสู้ไม่ได้มันก็จะจริงเขาจะเห็นเองไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดหรอกเขาจะเชื่อเองเลยอย่างอาตมานี่อาตมาว่าอาตมาเผด็จการอะไรได้อยู่นะใช่ไหมจะเอาตามเนี้ยได้แต่ว่าไม่ดีอ่ะให้ช่วยคิดแล้วก็ช่วยทุกคนบอกยอมให้อาตมานี่ไปอย่างนี้เลยเอาตามอาตมานี่คุณก็เห็นดีเห็นชอบเองเพราะทุกอย่างไม่จำเป็นจะต้องดึงดื้อรั้นเพื่อที่จะเอาชนะข้าคารเขาจะให้เราชนะเองความชนะที่คนอื่นยกให้เนี่ยยอดกว่าที่เราเองเราจะต้องดึงดันเอาชนะเขาเราดึงดันเอาชนะเขานี่คือแพ้อย่างเสด็จขาดเลยแพ้อย่างเด็ดขาดดึงดันเอาชนะเขานี่แต่ถ้าเขาให้เราชนะโดยที่ไม่ดึงดันเลยนี่คือการชนะที่เด็ดขาดเหมือนกันฟังเข้าใจไหมเด็กๆนะคมนะบาดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าฟังรู้เข้าใจแล้วเมื่อกี้นี่คมนะคมบาดเลือดออกเลยนะ จริงเมื่อกี้เนี่ยเป็นความเข้าใจหรือเป็นปัญญาเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งนะทรอยฟังเข้าใจไหมไม่ได้ฟังเท่าไหร่อ้าวแล้วทำอะไรล่ะนะง่วงนอนแล้วกันมาฟังธรรมง่วงนอนกันแล้วที่ยิ่งฟังธรรมอาตมานี่เมาเลยมาง่วงฟังธรรมอาตมานี่ไปด้วยกันมาด้วยกันเลยคือไปไหนล่ะไปสวรรค์หลับง่วงด้วยฟังธรรมอาตมาด้วยยิ่งยากนะมันฟังให้ดีๆอาตมาพูดกับพวกเรามีอะไรจะพูดเอาของเก่ามาขยายมาทำให้ลึกมาทำให้มันเข้าใจชัดขึ้นซับซ้อนมันมีความซับซ้อนลึกซึ้งขึ้นฟังให้ดีๆนะว่าเด็กๆที่ได้มาเรียนที่นี่ก็เป็นบุญนักหนาแล้วพยายามฟังให้ดีๆพยายามปฏิบัติตามประพฤติตามดีๆอาตมาเองอาตมากล้าพูดเลยว่าเด็กๆวันนี้นี่นะจะยังไม่รู้สึกคุณค่าเท่าไหร่หลายคนอาจจะรู้สึกคุณค่าบ้างแต่ยังไม่มากหรอกในอนาคตอายุ40 50ปีขึ้นไปเถอะจะรู้สึกอาตมาบอกไว้ก่อนเลยได้40 50ปีไปผ่านใครจะอยู่ที่นี่หรือใครจะไม่อยู่ที่นี่ก็ตามใจจะรู้เองคนอยู่ที่นี่ก็จะรู้แม้คนที่จบแล้วไม่ไปไหนอยู่ที่นี่ต่ออยู่ไปอีก40 50ปีก็จะรู้ว่าโอ้นี่เราเรียนมาดีแล้วเรียนมาถูกแล้วก็อาจจะยังไม่มีคำตอบฟังแล้วอาจจะฟังนะยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อไม่เป็นไรอาตมาไม่บังคับหรอกไม่เชื่อก็ได้นะไม่เชื่อก็ได้แต่อาตมาพูดให้ฟังไว้ก่อนอย่าให้จำไว้มั่งก็ดีนะอีก40 50ปีข้างหน้าจะรู้ยิ่งโลกทุกวันนี้นี่โอ้โหเขาบอกว่ากรรมติดจรวดทุกวันนี้สำนวนก็กรรมติดจรวดยิ่งจะรู้เร็วโอ้มันเร็วมันมีผลสะท้อนตอบมันมีวิบากตามมาไวมันจริงๆเพราะทุกวันนี้เป็นโลกเร่งรัดโลกทุกวันนี้เป็นโลกเร่งรัดอะไรมันเร็วหมดทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีทางมันเร็วหมดแล้วอะไรมันก็เร็วหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นกรรมวิบากที่จะตามเรามาก็เร็วด้วยเร็วด้วยเดี๋ยวจะรู้แต่ตะบางให้เวลา50ปีนี่ยังนานนะบางคนอาจจะไม่ต้องถึงหรอกอีก20ปีก็รู้เรื่องนะอาตมาว่าอีก20ปีข้างหน้านี่เหตุการณ์ในสังคมโลกนี่ยังจะมีอะไรที่ชัดเจนง่ายขึ้นจะเข้าใจง่ายขึ้นอีกเยอะเลยเพราะทุกวันนี้มันกำลังเขี่ยวคนมันกำลังโอ้ไอเรื่องที่ขาดแคลนก็ขาดแคลนไอเรื่องที่เลวร้ายก็เลวร้ายไอเรื่องที่รุนแรงก็รุนแรงมันทุกอย่างมันเร่งรัดมันเร่งรัดไม่ใช่พัฒนาเร่งรัดจะฉิบหายกันเยอะส่วนเร่งรัดพัฒนาในกลุ่มน้อยอย่างพวกเรานี่เร่งรัดพัฒนาไปกลุ่มน้อยและไปช้าเพราะว่ามันถูกกำลังหรือพลังเหนี่ยวนำพลังสนามแม่เหล็กกันแล้วแต่อาตมาพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีฤทธิ์แรงจริงๆนะอย่างสนามแม่เหล็กที่มีแรงเหนี่ยวนำสูงเลยนี่นะโอ้โหอะไรมามันก็ปรับดึงดูดมาให้เป็นตัวมันหมดเลยกระแสของสังคมเนี่ยมันมีพลังจริงๆมันเป็นเหมือนสนามแม่เหล็กเพราะเราจะอยู่ตรงนี้ต่อต้านเขาเพื่อที่จะให้เราไม่ไปกลายตัวไปเป็นอย่างเขาเป็นนี่นะโมโหมันไม่ง่ายอ่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มน้อยเนี่ยหรือว่าพวกเราเหมือนเหล็กอ่อนไอ้นี่เหมือนสนามแม่เหล็กใหญ่โลกีโอ้เราจะรักษาตัวไม่ให้มันไปถูกไอ้กระแสของแม่เหล็กพวกที่เขาเป็นเหนี่ยวนำเราไปเป็นอย่างโน้นเนี่ย มันเป็นพลังต่อสู้ที่จะต้องมีฤทธิ์แรงในฉะนั้นเราต้องกลายสภาพไปเป็นอย่างที่เขาเป็นแน่นอนเพราะการต่อสู้ที่อาตมาพูดโดยภาษานี้มันไม่ใช่เรื่องไม่จริงมันจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเราเองเราสามารถที่จะมีแรงต่อต้านได้จนเรากลายเป็นทำตัวเราเองให้เป็นสเตอร์นเป็นตัวที่แรงอะไรก็เหนี่ยวนำเราไม่ได้กระแสอะไรก็เข้าตัวเราไม่ได้กระแสโลกมาก็เข้าไม่ได้นี่เป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์จริงๆวิทยาศาสตร์ชีววิทยาวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณวิทยาศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยเราทำตัวเราให้เป็นสเตอร์น เป็นสภาพที่ฮะเป็นกลางเป็นที่อะไรมาก็หมดฤทธิ์อะไรเข้ามาหาเราหมดฤทธิ์ขั้วบวกเข้ามาหมดฤทธิ์ขั้วลบเข้ามาหมดฤทธิ์แรงใต้แรงเหนืออะไรมาหมดฤทธิ์กลางไม่ไปเป็นอะไรมันเป็นจริงมันเป็นจริงคนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วให้พาเป็นเป็นคนที่มีลักษณะอย่างนั้นสเตินพันโลกโลกีเขาจะมีอะไรกระทุ้งกระแทกมาอย่างที่กระแสโลกีมียังไงมากมายรุนแรงอะไรพอมาถึงระพับเนี่ยมันหายไปเองมันสเตินไปหมดเลยมันอะไรเข้าไม่ได้เพราะจึงเป็นตัวของตัวเองแล้วเราก็จะนอกจากสเตินแล้วก็มีปัญญาด้วยนะรู้ว่าอะไรคืออะไรอ๋อไอ้นี่บวกไอ้นี่ลบไอ้นี่โรกีรุนแรงอย่างนี้ไอ้นี่รูปรสกลิ่นเสียงอย่างนี้ไอ้นี่มาร้ายมาแรงงี้แล้วก็ผลักดันให้คนก็เป็นอย่างนี้คนก็จะเลยหัวหกก้นขวิดเอาตามอย่างนี้งี้จะเข้าใจด้วยจะรู้โลกโลกวิถีจะเข้าใจจริงๆอ๋อเพราะงั้นเราจะช่วยเขาได้เพราะเราเองยังแข็งแรงไม่ถูกอำนาจพวกนี้มันมาทำเพราะมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราไม่เป็นไปเลยเราเป็นตัวของเราเองมีพลังเท่าไหร่พลังของเราเต็มๆไม่ถูกสิ่งเหล่านี้มาสปาร์กเอาพลังของเราเปลี่ยนแปลงแล้วลดทอนไปเลยเต็มๆพลังของเราเต็มๆปัญญาของเรามองเห็นอะไรชัดเราก็พร้อมที่จะช่วยคนอื่นเขาได้เนี่ยอธิบายเป็นเชิงคล้ายๆเป็นรูปธรรมหรือวิทยาศาสตร์น้อยๆมันเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆเลยคนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้เป็นเนี่ยเป็นคนลักษณะนี้ในพูดภาษาทางวิทยาศาสตร์บ้างเล็กๆน้อยๆท่องไทยเข้าใจไหมฟังเข้าใจไหมเออเนี่ยเป็นคนชนิดนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นโลกีมากระแสโลกีอย่างโน้นอย่างนี้มามอมเมาโอ้โหเขาพวกครีเอทีฟพวกนักคิดนักสร้างนักปรุงแต่งเพื่อที่จะมอมเมาโลกเนี่ยโอ้โหมันคิดไม่ได้หยุดหย่อนหรอกจนกระทั่งเราเห็นชัดเจนอาตมาเห็นมันเวอร์ไม่รู้มันจะเวอร์ไปถึงไหนตอนนี้ก็ต่อสู้กันระหว่างลูกเกดเมธินีกับกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าไอ้นี่มันลามกมันอนาจารเลิกทำแฟชั่นอย่างนี้ลูกเกดก็บอกว่าไม่รู้อะไรเลยนี่แหละสากลล่ะไม่มีศิลปะซะเลยนะสากลทุกที่ต่างประเทศเขาแก้ผ้ากันมาถึงไหนแล้วเมืองไทยยังงมงายยังไม่พัฒนาทางแฟชั่นเลยอาตมาฟังแล้วจะตายมันดันทุรังมันจะอยากจะโชว์ของดีของตัวเองโอ้ยมันไม่เข้าใจอะไรเลยไม่รู้เรื่องกามไม่รู้เรื่องลามกไม่รู้เรื่องอะไรแต่แฟชั่นแฟชั่นอะไรมันจะมาแก้ผ้ายาแก้ผ้าอย่างเดียวสู้ประเทศอื่นไม่ได้ไม่ได้คุณก็ไปที่ประเทศมันเจริญก็ไปแก้ผ้าที่เมืองเจริญเถอะมันจะแก้ทำไมในเมืองนี้อ่ะคือมันเขาไม่เข้าใจอาตมาเห็นแล้วก็น่าสังเวชใจว่าเขางมงายอยู่อย่างเงี้ยหาตังหาเงินได้อย่างนี้ขายได้เนี่ยต่อรองราคาได้เนี่ยฉันจะแต่งทูพีซวันพีซแก่ผ่านนิดๆหน่อยๆโป๊เปอร์อย่างเงี้ยต้องได้เท่านั้นเท่านี้มันก็หาเงินไปเท่านั้นเองก็รู้เอากิเลสของคนมาขายก็รู้ว่ากิเลสคนมันอยากดูมันอยากอะไรอะไรกิเลสมันมีมันก็อยากดูมันก็ขายได้มากมันก็ได้เงินมากมันก็ทำอย่างนั้นแหละแล้วก็ว่านี่คือศิลปะเรียนศิลปะมาแล้วอาตมาเรียนศิลปะมาเนี่ยอาตมารู้ดีแล้วศิลปะของพระพุทธเจ้าด้วยอาตมาขอยืนยันว่าศิลปะอาตมาเนี่ยอาตมาศิลปะพระพุทธเจ้าศิลปะอันเป็นมงคลอันอุดมด้วยไอ้ยังไม่เป็นมงคลอะไรมันลามกอุดมต่างหากเป็นมงคลอุดมที่ไหนลามกอันอุดมแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเสื้ออาตมาก็วิเคราะห์วิจัยฟังแล้วว่าศิลปะแล้วเนี่ยคุณจะแก้ผ้ากันได้แก้ผ้าให้คนดูถ้าคุณแก้ผ้าให้คนดูแล้วคนดูกิเลสลดอย่างนั้นแหละเป็นศิลปะมันไม่พากิเลสขึ้นนะเป็นศิลปะนี่ทำแม้มีจิตวิทยาโยโย่ย้อนอย่างให้เขาดูงดงี้กระตุ้นใจอะไรใจแล้วบอกว่าศิลปะมันกระตุ้นให้กิเลสเกิดนั่นแหละศิลปะ ไม่เข้าใจศิลปะไม่เข้าใจสัจธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละอาตมาก็แวะว่าบังนะไปว่าต่อหน้าเขาไม่ได้ก็ว่ารับหลังต่อหน้าเขาจะด่าช็อตๆเราสู้เขาไม่ได้บางทีเพราะว่าเราพูดเขาไม่รู้เรื่องแต่เขาพูดเนี่ยเขาด่าหยาบคายมาเท่าไรเท่าไรเรารู้หมดมันก็สู้ไม่ไหวสิใช่ไหมเราเขาเล่นด่าหยาบคายมาเนี่ยเรารู้หมดเราพูดไปเนี่ยยิ่งพูดธรรมะสูงๆเขาก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่เกิดประโยชน์เลยเราซวยเปล่าๆเหนื่อยเปล่าส่วนเขาได้ประโยชน์แท้เรารู้เขาด่าเราหนักเท่าไหร่เขาด่าเราหยาบแต่เรารู้หมดเลยเราเลยกลายเป็นคนขาดทุนเขากำไรเพราะเขาไม่รู้เรื่องคนเราเนี่ยมันมีอัตตามันมีตัวเราเป็นใหญ่อัตตาธิปไตยมันเอาตนเองเป็นใหญ่มันไม่อยากจะให้ทุกคนมาเอาตามความคิดของเราแม่เราจะโง่ก็อยากให้ตามความคิดของเราทั้งนั้นแหละแม่เราโง่นะยิ่งคนไหนรู้สึกว่าตัวเองฉลาดเนี่ยโอ้โหก็คิดดูสิขนาดเราโง่ๆก็ยังอยากให้คนอื่นเขาเอาทำตามความคิดของเราเลยพอให้เราได้รู้สึกว่าเราฉลาดขึ้นมันน้อยโอ้มันก็ต้องอยากให้คนอื่นเขาตามเรายิ่งรู้สึกว่าเราฉลาดใครก็ว่าเราฉลาดฉลาดแล้วก็เองต้องตามข้านะอัตตามันก็ยิ่งใหญ่เป็นธรรมดาธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าไปนั่นเลยอาตมาพูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยท่านนี่พูดทวนอาตมาก็บอกไปแล้วว่าเอาเธอแม้ว่าเราจะถูกต้องอีก5คนใช้สำนวนเมื่อกี้ด้วยพูดไปแล้วแต่ท่านก็ทวนอาตมาอีกต่อให้5คนถูกเราก็ไม่ใช่5คนมีมติอย่างนี้เราถูกก็ตามให้เขาทำไปก่อนยอมเถอะอย่าไปเอาเราเป็นใหญ่เลยเรายอมไปเถอะ5คนเขาก็บอกว่ามติอย่างนี้ก็ให้ทำไปถ้าเราถูกต้องจริงๆสัก2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งก็บอกเอออันนี้มันถูกให้เอาของคนนี้เถอะทีหลังเขาก็ยกให้เองจนกระทั่งเขายืนยันแล้วทีนี้ขี้คลานจะบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้ไปและคุณจะรู้เองมีภาวะซับซ้อนเรายิ่งสามารถสั่งเขาได้นี่นะมันไม่เก่งหรอกให้เขามาขอร้องให้เราบอกเขาเถอะเยี่ยมกว่าบอกหน่อยเถอะจะทำยังไงจะเอาตามโอ้โหนี่ยอมสยบเลยอย่างนี้สิชนะเด็ดขาดแต่บอกว่าเอ็งต้องทำอย่างข้าเดี๋ยวเขาก็สมซานไปทำไอ้นั่นมันกลัวไอ้นั่นมันจำนนเขาไปทำตามอย่างกลัวอย่างจำนนต้องให้เขาเองอาถรรพ์ใช้ปัญญาของเขาแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเราคิดแล้วยกให้ท่านขอให้บอกเถอะอย่างเนี้ยยอดเยี่ยมนี่คือสิ่งจริงพิสูจน์เถอะอันนี้คือสิ่งจริงไม่ต้องไปอยากใหญ่ไม่ต้องไปอยากดีอยากเก่งบอกไปแล้วเขาไม่เชื่อไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเราทำกันแล้วกันแล้วเราพิสูจน์ไปเขาก็ทำไปแล้วสักวันหนึ่งก็จะเข้าใจคนเรามันไม่โง่เกินไปที่จะรู้ว่าอะไรดีแท้ไม่ดีแท้หรอกนะถ้าพยายามยับยั้งกิเลสของตัวเราเองบ้างแต่ละคนแต่ละคนยับยั้งกิเลสตัวเองบ้างมันจะฉลาดแต่ถ้าใครไม่ยับยั้งกิเลสบ้างนี่นะมันจะโง่ดักดานโง่แหมโง่ทวีโง่ก้าวหน้าโง่เจริญมันจะโง่เจริญเลยนะโง่ไพบูลย์งอกงามไพบูลย์เลยนะใช้สำนวนพระเตมิดกด้วยโง่งอกงามไพบูลย์เลยนะนะโง่ไม่เสร็จนั่นเองแหละสรุปนะสำนวนว่าโง่ไม่เสร็จเนี่ยก็คือโง่งอกงามไพบูลย์อยู่เรื่อยเลยโง่ไม่เสร็จสักทีรู้ไหมโง่งอกงามไพบูลย์ดีไหมยังไม่รู้เรื่องตัวน้อยยังไม่รู้เรื่องโง่ไม่รู้เรื่องฮะไม่ดีแสดงว่าเข้าใจนะโง่นี่มันงอกงามไพบูลย์นี่ไม่ดีฉลาดงอกงามไพบูลย์ดีไหมดีเข้าใจแสดงว่าเข้าใจงาฉลาดงอกงามไพบูลย์ดีนะเพราะงั้นก็อย่าไปเอาอำนาจตัวเองอย่าไปหลงว่าตัวเองดีแล้วตัวเองเข้าใจแล้วตัวเองถูกแล้วแล้วก็ไปหลงเข้าใจผิดว่านี่คือความเป็นอิสระนี่คือความเป็นอิสระนะฉันทำอะไรตามใจของฉันได้หรือว่าใครมายิ่งไม่มีใครมาแตะต้องไม่มีใครมาว่าไม่มีใครมาเกี่ยวข้องได้อิสระนั่นซวยอิสซวยซวยแล้วละไม่ใช่อิสระนั่นซวยแล้วล่ะนะไม่มีใครแตะต้องเราเลยไม่มีใครมาว่าเราเลยไม่มีใครมาติเตียนไม่มีใครมาด่าไม่มีใครมาดุนั่นน่ะซวยแล้วล่ะถ้าเขาว่าเราได้เขาติเตียนเราได้โดยเฉพาะพวกเราบอกแล้วว่าเราไม่มีใครปรารถนาร้ายใช่มั้ยมีแต่ปรารถนาดีแล้วเขาก็ติเตียนเราฟังแล้วก็แก้ไขปรับปรุงนะอ่ะ เอางี้ก็แล้วกันมีหลายคนบอกว่าอยากจะให้ถามอาตมาพูดก็พูดอยู่ในประเด็นของสิ่งที่ควรพัฒนาทั้งนั้นแหละมากบางน้อยบางมุมนั้นมุมนี้บางทีมันไม่เรียบเรียงบางทีมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างก็ศึกษาไปนะเรียบเรียงก็เรียบเรียงบางครั้งก็เรียบเรียงเป็นอะไรต่อเนื่องบางครั้งก็เอานั้นมาพูดนิดเนี่ยมาพูดหน่อยว่าไปเป็นแบบทั่วไปเบตเตอร์เรทนะวาไรตี้แตกต่างไปต่างๆนานาหลายอย่างบางทีก็เรียงเรียบเรียงเป็นเรื่องเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นอะไรคล้องจองกันอ้าวถามทั้งนั้นถามใครจะถามอะไรเด็กๆอยากถามก็ถาม ส่งไมค์ไปเลยครับ ที่ไหนอ๋อที่จุฬาเหรอให้เวลาอาตมาพูดไปสัก20กว่านาทีมั้งไม่เป็นยังไงอาตมาก็ไม่รู้ว่าฝรั่งฟังแล้วในหัวหูหักหรือเปล่าก็ไม่รู้อาตมาก็พูดไปในประเด็นที่อาตมาควรพูดนั่นแหละพูดล้มล้างทุนนิยมมั่งพูดให้รู้ว่ามาจนอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ยมาพูดอย่างที่อาตมาพูดนี่แหละไม่รู้หูหักหรือเปล่าก็ไม่รู้ป่านนี้ไปดามหูหรือเปล่าก็ไม่รู้คนแปลไม่รู้คนแปลเนี่ยจะแปลได้ยังไงก็ไม่รู้มันก็อาจจะเป็นเรื่องยากก็มีเวลาน้อยนะแต่ก็พยายามที่จะพูดมีฐานให้เขารองรับฉันก็คิดว่ามันพอได้อาตมาก็ไม่รู้ละตอบปลอมไม่ได้มันไม่มีกระแสตอบรับมาให้รู้นะก็พูดก็ได้นะอันนี้พูดขณะที่เด็กๆอยู่ตรงนี้ที่คำถามมานี่เกี่ยวข้องกับเด็กด้วยกับผู้ใหญ่ด้วยคือเป็นประเด็นของปัญหาอยู่ว่ามีคนมองว่าเอาแต่งานเด็กก็ให้แต่ทำงานโดยไม่ให้เด็กได้ประโยชน์คุณค่าเก่งแต่งานแต่ไม่ได้คุณธรรมไม่ได้สร้างเด็กสร้างเหมือนกันสร้างให้เกิดแต่งานความสามารถกรรมกรหรือความสามารถในการเป็นนักสร้างสรรค์นักสร้างสร้างมีสมรรถนะในการสร้างแต่ไม่ได้คุณธรรมตรงนี้เด็กเองก็สังวรสำนึกว่าเราทำงานทุกงานเราต้องสังวรตัวเองในคุณธรรมขี้เกียจไม่ได้งี้เป็นต้นนี่ก็เป็นคุณธรรมเด็กก็ตามนะผู้ใหญ่ก็ด้วยขี้เกียจเนี่ยไม่ใช่คุณธรรมใช่ไหมขี้เกียจเนี่ยเป็นความเลวแน่นอนหรือว่าทำอย่างเสียไม่ได้ก็ไม่ใช่คุณธรรมทำงานเนี่ยก็ต้องระลึกถึงว่าต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจังต้องตั้งใจทำนั่นเป็นคุณธรรมประกอบงานก็จะดีคุณธรรมก็จะได้สำนึกสังวรต่อไปทำงานแล้วมันมีกิเลสกระทบคนนั้นกระทบคนนี้ไม่ชอบใจอย่างโน้นอย่างนี้ก็เรียนรู้ตัวเราเองโอ้นี่เรากิเลสเกิดแล้วนะนี่เราไม่ชอบใจคนโน้นไม่ชอบใจคนนี้อย่างนี้เราชอบเราทำบำเรอตัวเองอย่างนี้เราไม่ชอบไม่ทำทั้งที่ไอ้ที่ไม่ชอบน่ะดีนะแล้วก็ต้องทำนะตอนนี้มันถึงวาระที่จะต้องรีบทำแล้วนะแต่ฉันไม่ชอบกิเลสสิ่งจริงนะมันควรจะทำเพราะทำให้ทำหนึ่งมันจะเสียหายสองมันจะต้องเป็นภัยสามมันจะต้องเป็นเชื้อโรคอะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องทำแต่เอาความชอบไม่ชอบมาตัดสินไม่ได้หรอกละกิเลสเสียความไม่ชอบล้างมันต้องพยายามปล่อยวางอย่าไม่ชอบเลยอันนี้มันดีมันควรต้องทำนี่ก็เป็นประโยชน์ต่อตนนะเพราะฉะนั้นทางผู้ใหญ่ที่จะพาปฏิบัติพาประพฤติพาทำงานพาก็ต้องสอนไปทุกอย่างสอนทั้งงานการสอนทั้งคุณธรรมไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่อาตมาไม่ได้สอนให้คนมาเป็นกรรมกรนะไม่ได้สอนให้เป็นกรรมกรไม่ได้สอนให้เป็นผู้รับใช้ขออภัยมันภาษามันสอนนะที่จริงสอนให้เป็นผู้นำสอนให้เป็นผู้รับใช้แต่ไม่ใช่รับใช้อย่างงมงายรับใช้อย่างเป็นขี้ข้าสับขี้ข้าจะชัดกว่าไม่ได้มาสอนให้เป็นขี้ข้าแต่สอนให้เป็นคนที่มีคุณค่าไม่ใช่มาเป็นขี้ข้าสอนให้เป็นคนมีคุณค่าเรามีความสามารถเราสร้างสรรค์สร้างสรรค์แล้วเสร็จถ้าเราเอาไปขายแบบทุนนิยมเราเป็นคนไม่มีคุณค่าคนที่สร้างสรรค์แล้วก็เอาไปขายราคาแพงๆแบบทุนนิยมเนี่ยคือคนขี้ข้าไม่ใช่คนมีคุณค่าเพราะคุณเอาคืนมาหมดเอาเปรียบด้วยใช่ไหมทุนนิยมนี่ใครฟังธรรมะอาตมามาตลอดจะเข้าใจ วิธีการค้าขายเอากำไรแบบทุนนิยมมันเป็นขี้ข้ามันไม่เกิดคุณค่าต่อคุณคุณไม่มีคุณค่าหมดคุณค่าเพราะถ้าสร้างสรรค์ได้มากๆแล้วก็ให้เสียสละหรือไม่ขายเกินทุนขายขาดทุนขายให้ถูกที่สุดจะได้เสียสละให้เขานั่นคือคนมีคุณค่าไม่ใช่ขี้ข้าคนยิ่งให้เขาได้คุณยิ่งเป็นคุณค่าฟังให้ชัดๆธรรมะนี่ฟังไม่ดีไม่รู้เรื่องถ้าฟังดีๆแล้วจะชัดเจนใช้ปฏิภาณฟังดีๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำงานเวลาเราจะประพฤติปฏิบัติอะไรอยู่เนี่ยจะเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามคนสอนหรือคนที่ได้รับการสอนก็ตามต้องพยายามคำนึงถึงการที่จะเกิดประโยชน์ในการสร้างคนอย่าเอาแต่เรื่องที่จะต้องแม้ทำไปแรงงานทำแต่การสร้างแต่ไม่เกิดคุณค่าเด็กก็ไม่รู้ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ว่าจะให้เข้าใจอย่างไรแก้ไขอย่างไรประพฤติอย่างไรไม่เจริญของเรานี่จะเป็นโรงเรียนทั้งโรงเรียนเด็กโรงเรียนผู้ใหญ่เหมือนกันหมดสอนให้เป็นคนมีคุณค่าสอนให้เป็นคนประเสริฐไม่ใช่สอนให้คนเป็นขี้ข้าสอนให้เป็นคนประเสริฐเข้าใจตรงนี้สังวรให้มากเลยเป็นผู้ใหญ่ก็สังวรยิ่งเป็นคนผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กๆก็ได้รับการสอนได้รับการฝึกฝนนี่ก็ตามอย่าไปนึกว่าเราเองเป็นขี้ข้าเราจะต้องทำคนให้เป็นทำตัวเราเองให้เป็นคุณค่ามีคุณค่าเราสร้างสรรค์เป็นแล้วก็พัฒนาให้ตนเองไม่มีกิเลสเป็นคนกตัญญูกตเวทีเป็นคนอดทนเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนฉลาดขึ้นฉลาดในการสร้างสรรค์เป็นคนเสียสละเป็นคนที่หมดกิเลสรู้จักกิเลสของตนเองลดกิเลสของตนเองไปเรื่อยๆแล้วสร้างสรรค์เสียสละไปเรื่อยๆเรียนรู้จริงๆให้มีความรู้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนสัมมาสิกขาแล้วเนี่ยจะต้องมีสัมมาอริยมรรคต้องรู้เลยว่าการคิดเป็นยังไงการดำรินึกคิดสังกัปปะการพูดเป็นยังไงมันมาจากจิตตัวนี้มีกิเลสประกอบนะการพูดลดกิเลสที่มันพูดอย่างนี้ไม่ดีการกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำทั้งหมดกรรมมันตะมันมีกิเลสประกอบมาอย่างนี้ไม่ดีแก้ไขปรับปรุงการทำอาชีพการงานซึ่งเราก็ฝึกฝนไปพร้อมกันหมดทุกอย่างเลยอาตมาพาทำในศึกษานี่สัมมาสิกขาเนี่ยประพฤติปฏิบัติในมรรคองค์8อยู่ทั้งนั้นเลยเป็นแต่เพียงว่าเด็กจะเข้าใจไหมเนี่ยทุกคนนี่เข้าใจไหมเข้าใจแล้วปฏิบัติเป็นไหมถ้าปฏิบัติเป็นนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะไม่ลดหย่อนอะไรเลยในการศึกษาทางที่อาตมาพาทำเนี่ย1ฝีมือความรู้จะไม่ลดฝีมือก็ไม่ลดความรู้ก็ไม่ลด2คุณธรรมเจริญแน่คุณธรรมก็ไม่ลดเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่ขาดตกบกพร่องถ้าไปเรียนข้างนอกนะอาตมาไม่ใช่ไปว่าเขานะถ้าไปเรียนข้างนอกเนี่ยฝีมือได้ความรู้ได้แต่คุณธรรมไม่ขึ้นคุณธรรมก็ไม่สอนไม่รู้จักเขาสอนมรรคองค์8ไม่เป็นหรอกสอนให้พัฒนาในทางเชิงคิดแล้วก็จะต้องรู้จักคุณธรรมอย่างไรความถูกต้องคืออย่างไรเอาเปรียบเขาเนี่ยมันไม่ดีแต่ทางโน้นข้างโน้นเนี่ยจะสอนหาทางเอาเปรียบด้วยสอนให้ไปใช้ฝีมือความสามารถไปตีราคาแล้วดีใจนะลูกศิษย์เราได้ราคาแพงลูกศิษย์เราจบมาโอ้โหตอนนี้เงินเดือน 200,000 โอ้ดีใจลูกศิษย์เราเงิน 200,000 หรืออะไรก็แล้วแต่มียศมีลาภยศสรรเสริญดีใจแต่ทางนี้เราบอกโอ้โหไอ้นี่มันขูดรีดออกจากสังคมเราจะไม่เห็นดีเห็นชอบเลยจะต่างกันมันจะต่างกันนะเพราะงั้นที่นี่สอนครบไม่ได้ลดหย่อนไม่ได้เหมือนฤาษีสอนมาที่นี่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยไม่รู้เรื่องโง่เง่าไม่อาตมาไม่กลัวว่าเด็กที่นี่จะสู้ข้างนอกได้หรือไม่ได้ไม่กลัวแม้แต่ในทางวิชาการไม่กลัวในอนาคตคอยดูสิเดี๋ยวนี้ก็ยังสู้ได้แล้วเนี่ยสันติอโศกเขาต่อเขาสอบแล้วประเมินแล้วนะแพ้เขาวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นเองแต่แพ้ก็ไม่ได้แพ้ในระดับในระดับประเทศกับระดับจังหวัดแพ้อย่างนึงเท่านั้นเองอาตมาจำไม่ได้ว่าแพ้ในระดับประเทศหรือในระดับจังหวัดไม่รู้ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะแพ้ในกรุงเทพหรือในระดับจังหวัดค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปในประเทศดูมันจะชนะเขาด้วยกรุงเทพอ่ะของสติอโศกอ่ะเอาไปเขาเอาไปประเมินแล้วนอกนั้นชนะหมด3วิชา ท่านที่อโศกมาวินหมดเลยทั้งประเทศและทั้งจังหวัดสองวิชามาวินหมดเลยส่วนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นที่แพ้ในระดับจังหวัดแต่ชนะในระดับประเทศท่านที่อโศกอะถ้าอย่างนี้ไม่ถือว่าเอ็กเซลเลนต์แล้วจะถือว่าอะไรเกียรตินิยมนี่ไม่ใช่เรื่องโมเมนะเป็นเรื่องจริงที่เขาทำแล้วเด็กเราจบที่นี่ก็เถอะไปสอบเอนทรานก็เข้าไปเรียนกันมากันทั้งนั้นก็มีกี่คนแล้วล่ะไม่เอนทรานก็สอบมหาวิทยาลัยเปิดนี่ก็เถอะตอนนี้ก็กำลังร่างโครงการกันอยู่ว่านักเรียนเราเนี่ยจะมีทางออกให้ว่าจบแล้วเนี่ยจะเราจะสนับสนุนส่งเสริมให้ทุนเรียนอย่างไรนี่กำลังร่างมาให้อาตมาดูกำลังดูอยู่นี่ก็พอเป็นไปนะอาตำนานบุญก็ส่งมาอาตมาก็อดอ่านตรวจทานแล้วก็ดูว่าก็พอเป็นไปอาจจะปรับหรือยังไม่ปรับหรือว่ามันสมบูรณ์แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงมาค่อยดูกันอีกทีนึงก็หาทางต่ออยู่จริงๆแล้วอาตมาไม่อยากให้ไปจบจากที่นี่แล้วอย่างน้อย6ปีแล้วเนี่ยก็อยากให้อยู่ต่อศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีเป็นคนประเสริฐของโลกไม่ใช่ของประเทศเท่านั้นนะจะมีคุณค่าต่อโลกต่อสังคมเขาแต่พวกเราก็ยังว่าแหละกิเลสมันก็ไปพาออกไป ค่ะเพราะท่านคะจะขอกราบเรียนถามนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่จะให้พ่อท่านชี้แนะทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าเวลาผู้ใหญ่เนี่ยให้งานเด็กใช่ไหมคะระยะแรกๆเด็กเขาจะรีบทำงานพอเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะรีบทำงานให้เสร็จเพื่อที่เขาจะได้มีเวลาว่างไปเขียนบันทึกหรือไปทำกิจส่วนตัวนะคะแต่ผู้ใหญ่เห็นว่าเมื่อเด็กเสร็จแล้วผู้ใหญ่ก็ใช้งานอย่างอื่นอีกต่อไปอีกจนจบเวลาเต็มเวลาค่ะพอตะหลังเด็กก็รู้แล้วว่าถ้าตัวเองรีบทำงานเสร็จเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะใช้อีกเพราะฉะนั้นก็จะทำงานแบบลากยาวเรื่อยๆเอื่อยๆจนกระทั่งจบเวลาสถานการณ์เช่นนี้พ่อท่านคิดว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ควรจะเป็นเช่นไรคะ ถ้าคุณโจทย์ของคุณออกมาเนี่ยนะโจทย์มาก็ตอบว่าผู้ใหญ่โง่ ค่ะ โจทย์ถ้าตามโจทย์นี่ก็ผู้ใหญ่โง ่ นะเพราะผู้ใหญ่จะเอาแต่งานอย่างเดียวไม่ให้เวลาของเด็กบ้างเลยเด็กเขาก็ต้องมีกิจส่วนตัวมีกิจที่จะต้องทำอันโน้นอันนี้บ้างแล้วเราก็ไม่รู้จักแบ่งเวลาดีถามมาแล้วก็ตอบออกไปเพราะผู้ใหญ่ทุกคนก็ต้องฉลาดขึ้นต้องรู้บ้างว่าเราควรทำอะไรไม่เช่นนั้นมันก็อย่างนี้แหละคนเรานะเด็กเขาก็ไม่โง่เกินไปเมื่อผู้ใหญ่ทำอย่างนี้เราก็ทำอย่างนี้ก็แล้วกันงานก็เสียไหมล่ะนิสัยก็เสียด้วยเสียไปด้วยกันทั้งคู่ผู้ใหญ่ก็โง่ลงเด็กก็เสื่อมเด็กก็ไม่เจริญขึ้นไปเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็ต้องฉลาดขึ้นบ้างต้องแบ่งเวลารู้จักว่าความพักความเพียรรู้จักช่วงจังหวะที่จะตรงนี้เท่านั้นเท่านี้ทุกคนก็จะต้องจัดสรรเวลาบริหารเวลาต้องจัดไทม์เทเบิลให้ดีๆไทม์เทเบิลคือตารางเวลาที่เราจะต้องจัดให้ดีว่าตรงนี้ต้องเท่าไหร่ตรงนี้งี้อันนี้เวลานี้ต้องให้เข้าอย่างโน้นอย่างนี้ต่างๆนานาไม่ใช่ว่าเราจะต้องโอ้โหต้องขยันต้องทำไม่ต้องเอาเวลาต้องมาใช้ติดต่อกันไปหมดอะไรหมดมันไม่ได้พูดขึ้นมาก็ดีแล้วที่อื่นถ้าเยดีนด้วยแต่ที่อื่นก็คงหยุดไปแล้วนี่มันจะ6โมงแล้วที่อื่นคงไม่ต่อมีต่ออีกประตู ในตารางในสิมาศเสริมว่าถ้าเกิดในตารางคือตารางอย่างตารางเลิกค่ะตารางเลิกว่าเด็กจะต้องเลิก4โมงครึ่งผู้ใหญ่จะเข้าใจว่าจะต้องใช้งานเด็กจนถึงนาทีสุดท้ายหรือผู้ใหญ่บางคนอาจจะให้เวลาเลิกทบทวนอ่านหนังสือในฐานงานอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็แล้วแต่ความเหมาะสมถ้าจะถามอย่างนั้นเรามีตารางอยู่แล้วเนี่ยการจัดตารางก็หมายความว่าจะต้องมีเวลาพักผ่อนมีเวลาเป็นของตัวเองมีเวลาอะไรอยู่ในตารางที่แท้ๆอยู่แล้วนี่ต้องมีอยู่แล้วเพราะจะไปซ้อนจะให้หยุดมากหยุดน้อยก็แล้วแต่เราต้องดูเนื้องานว่าตอนนี้ทำไปมากแล้วให้พักผ่อนอยู่ในตัวตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นคนฉลาดก็ต้องรู้พักรู้เพียรถ้าไม่รู้จักพักรู้ไม่รู้จักเพียรมันก็ไม่ฉลาดละ งานที่ถามนี่เป็นลักษณะของงานจ็อบนะคะเป็นงานลักษณะงานจ็อบงานจ็อบ เราพูดไปนี่ก็ต้องไปใช้ปัญญาที่จะต่อเอาว่าไง ครับ นี่ยังมีปัญหาอยู่นี่อีก 5-6 นาที ครับครับจะรีบครับ ค ือจะถามว่าที่สันติอโศกภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ คือแพ้ในระดับจังหวัดแต่ชนะในระดับประเทศเลยครับ แพ้ในระดับประเทศโอ้ก็ชนะในระดับประเทศแต่แพ้ในระดับจังหวัดคือในกรุงเทพนี่เขากรุงเทพนี่เขามีครูชั้นดีแต่เฉลี่ยแล้วทั่วประเทศเนี่ยครูชั้นดีมันไม่ทั่วถึงเพราะครูสอนภาษาอังกฤษนี่เรื่องแพ้เฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวภาษาอังกฤษที่กรุงเทพเนี่ยครูมันทั่วถึงอยู่ในกรุงเทพครูชั้นดีในกรุงเทพมันเยอะภาษาอังกฤษเก่งเขาก็เลยสอนเด็กค่าเฉลี่ยของเด็กกรุงเทพก็เลยของเราสู้ไม่ได้แต่ค่าเฉลี่ยของทั่วประเทศเนี่ยครูชั้นดีมันไม่มากเท่าหรอกอันนี้มันก็เรื่องจริงพูดมาอาตมาก็เข้าใจแล้วว่ามันเขาเราก็เลยชนะเขาเพราะว่าเราก็อยู่ในฐานที่เรียกว่าขนาดครูของเราเนี่ยสอนแล้วเนี่ยเราเด็กก็เก่งภาษาอังกฤษได้ยิ่งกว่าทั่วประเทศมันค่าเฉลี่ยของทั่วประเทศแล้วเนี่ยครูสู้สอนสู้ไม่ได ้ครับ ชนะอันนี้อาตมาดูผลประเมินมาแล้วก็เข้าใจแล้วมันก็ใช้ได้แล้วนี่อย่างนี้มันจะไปเป็นปัญหาอะไรล่ะถ้าเราสามารถจะทำได้ในอนาคตชนะทั้งจังหวัดชนะทั้งทั่วประเทศด้วยก็ว่ากันไปแต่วิชาอื่นชนะสังคมศาสตร์อะไรศาสตร์เขาจะเข้าไปในกัน3วิชาชนะถึงอย่างนี้ก็ตามเธอเราไม่ได้ทำเพื่อชนะแต่เราทำเพื่อที่จะมันเจริญไปตามลำดับนะแต่มันเป็นไปเองเราขนาดนี้นะนี่ไม่กี่สิบปีเราตั้งมาโรงเรียนแค่นี้เราได้ขนาดนี้ก็เหลือแหล่แล้วอาตมาว่าประสบผลสำเร็จแล้วนะโรงเรียนเราเพิ่ง10ปีถ้าโรงเรียนเราอีก50ปีได้รับรองเลยและของเราในสมบูรณ์ทั้งทางด้านความรู้วิชาการและคุณธรรมที่อื่นจะไปหาอะไรมาสู้โอ้ยอีก5นาทีเอาตอบปัญหาแห้งเท่านั้นตอนนี้1นักเรียนเดินกวนมีโทษอะไรครับเมื่อกี้จะได้รับถ้าเป็นข้างนอกอาตมาจะบอกให้ฟังนะไปเดินกวนอยู่ข้างนอกนี่โดนตีนแต่ที่นี่อยู่ข้างในคนสุภาพอยู่ในนี้ไม่โดนตีนหรอกแต่ระวังกิเลสไม่ดีนิสัยไม่ดีตัวเราเองเสื่อมเองเดินกวนก็ถามมาก็บอกอยู่แล้วโจทย์เดินกวนจะทำท่าเดินกวนทำไมล่ะจะทำท่าเดินกวนทำไมล่ะจะเป็นอะไรไหมครับก็สร้างนิสัยเร็วๆให้แก่ตัวเองก็ชำนาญความกวนถ้าไปกวนๆอย่างนี้มันติดเป็นนิสัยแล้วไปเดินกวนๆกลางๆอยู่ข้างนอกโดนตีนระวังเธอถามมาแม่ปัญหาหน้าฟังเลยนะการทำงานโดยไม่เอาอะไรตอบแทนแล้วเสียสละรับใช้คนอื่นมันก็เหนื่อยต้องอดทนนานเข้ามันก็ล้ามันจะทำไม่ได้นานและควรจะทำอย่างไรดีฝึกเข้าไปแล้วจะทนได้เก่งนี่ใจมันต้านก่อนแล้วว่าโอ้ยมันไปนะถ้าเราไม่มีแรงต้านอยู่ข้างในเราจะไม่ล้าง่ายฟังให้ดีนะถ้าเรามีฉันทะมีความชอบใจโอ้โหมันคนอื่นเหนื่อยไปแล้ว5เหนื่อย8เหนื่อยเรายังไม่เหนื่อยเลยแต่ถ้าเรามันไม่ชอบนี่นะเดี๋ยวก็เหนื่อยแล้วไอ้นี่เป็นเรื่องจิตวิทยาอย่างยิ่งเป็นเรื่องจิตวิทยาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นใจเราอย่าไปเท่เด็ดทำเป็นต้านเป็นอย่างง้นอย่างนี้ทำไปเถอะยิ่งเล็กๆอย่างนี้แล้วโอ้โหพลังสร้างสรรค์นะเซลล์กำลังเจริญยังโตได้เร็วยังแข็งแรงได้เร็วยังมีอะไรได้มากเลยเนี่ยนะมันเป็นเซลล์ที่มีโปรโตพลาสต์เป็นเซลล์ที่มีความสดโปรโตพลาสต์เนี่ยเป็นธาตุสดนะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรโปรโตพลาสต์นะมันมีธาตุสดเด็กนี่มีธาตุสดมากกว่านี่อย่างโยมแดงนี่ธาตุสดหายไปเยอะเนี่ยมันธาตุแห้งเยอะเนี่ยโอ้โหบูรณะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุมากเนี่ยอย่างโยมประโยชน์ที่จะ80แล้วเนี่ยโยมดีแล้วเนี่ยโอ้โหยังแข็งแรงอยู่เลยเนี่ยอาตมายังลึกลิสยานิดๆเนี่ยแล้วอาตมา80จะแข็งแรงอย่างนี้มั้ยเนี่ยอาตมาจะให้ได้อาตมายังลึกอยู่เลยว่าถ้าอาตมาอายุ90แล้วจะเดินมิถบาทอย่างทุกวันเนี่ยแม่ถ้า90ยังเดินมิถบาทอย่างทุกวันนี้นะ150เป็นอันหวังจริงๆนะ เราสร้างเซลล์ของเราให้สดจริงๆแล้วร่างกายมนุษย์เนี่ย2ปี3ปีมันเปลี่ยนถ่ายเรื่อยๆ7ปีนี่เปลี่ยนครบหมดทั้งร่างเลยนะเขาว่างั้นนะเขาได้พยายามทำสถิติตรวจสอบแล้วเซลล์ของเราก็จะพยายามพัฒนาถ้าเราไม่เอาสารพิษเข้าไปไปกินอะไรสารพิษของทุกวันนี้นะพวกเราเลิกเถอะไอ้ของสารพิษอะไรนี่เราก็พยายามบอกกันไอ้ก๊อบก๊อบแกลบอะไรสารเคมีทั้งนั้นแหละที่มันทำมาขายทุกวันนี้นะโอ้สารพัดสารเพอาหารสดสดมีโพโทพลาสต์มีมีธาตุสดธาตุดีๆนี่อาหารของเราในพืชพันธุ์ธัญญาหารของเราโอ้โหวิเศษกินให้ไปง่ายๆกินให้มันดีๆพวกนี้เราจะร่างกายของเราอาตมาพยายามทุกวันนี้ก็กินอาหารสดสดอาหารไม่ค่อยปรุงแต่งอาหารอู้อาตมาว่าอาหารของอาตมาดีๆนะพวกเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเอาสลัดเนี่ยหนึ่งปิ่นโตนี่ต้องเอาก่อนเลยอย่างน้อยก็อาตมานี่ฉันอาหารเนี่ยหนึ่งซุปนะซุปผักซุปผักนี่เขาต้มยังไงก็เอาผักหลายๆอย่างเท่าที่มีใส่เข้าไปต้มน้ำเดือดแล้วก็เอาลงมาตักใส่ปิ่นโตมาให้กินใส่อะไรไหมไม่ใส่อะไรเลยต้มซุปธรรมดาต้มผักธรรมดานั่นแหละน้ำซุปบางคนเขาก็หยอดนั่นนิดๆหยอดเกลือหน่อยบางคนก็ไม่หยอดเลยแต่ไม่ต้องใส่น้ำตาลน้ำเปรี้ยวน้ำหวานไม่ต้องใส่อะไรต้มมาก็ต้มผักมาให้ซดน้ำผักมันก็จะมีรสของมันเองมันจะออกมาเป็นรสได้ผักหลายๆอย่างมันก็จะมีรสได้หลายอย่างผสมมาให้เสร็จในนั้นน่ะน้ำต้มผักเนี่ยมันจะมีรสของมันเองในตัวก็กิน1 2สลัดผักผักสดหลายๆอย่างมามีทั้งสมุนไพรด้วยบางทีโอ้เคี้ยวหน้าดูเลยสมุนไพรหลายๆอย่างทั้งฉุนทั้งเผ็ดทั้งขื่นอะไรสมมามาสลัดทุกวันอาตมาจะต้องฉันผักนี่เป็นหลัก2ปิ่นโตนี่แหละที่นี่ไม่ใส่ปิ่นโตที่นี่ใส่จานที่สันติอโศกนี่อาตมาต้องปุบต้องบนเพราะปิ่นโตเท่านี้แล้วทำมาเต็มเป็นถาดนะหั่นกว่าจะซอยๆเป็นใส่ปิ่นโตมาเนี่ยเป็นถาดนะถ้าใส่เป็นถาดนั่นนะกว่าจะหั่นลงมาหั่นแล้วมันเล็กลงมันปิ่นโตเต็มโอ้โหบางทีอาตมาเมื่อยเลยชั่วโมงนึงก็เคี้ยวไม่หมดมันกินข้าวไปชั่วโมงต้องเคี้ยวผักพวกนี้สลัดแต่อาตมาที่บ่นนี่บ่นไปเท่านั้นแหละที่จริงมันก็ดีแล้วอาตมาก็เต็มใจกินทุกวันฉันทุกวันน่ะนอกนั้นก็ถึงค่อยฉันข้าวฉันกับฉันอะไรต่ออะไรไปจะเห็นได้บางทีใส่มาเหมือนไอ้ถ้วยใส่อาหารไปสารพระภูมิเห็นไหมล่ะถ้วยใส่อาหารอาตมาถ้วยสารพระภูมิไม่หมดถ้วยเล็กๆน้อยๆมา2ถ้วย3ถ้วยมาก็ไม่เคยหมดหรอกถ้วยไม่ก็หมดกลับคืนไปก็เหลือแต่ทุกทีอ่ะใครดูตามตรวจสอบได้เลยอาตมาก็ว่าอาตมาได้มีอาหารที่ดีวันๆนึงชั้นร่างกายโอ้เท่านี้แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นหลงติดอารมณ์อร่อยติดอะไรระวังนะชีวิตจะไม่ยั่งยืนนะระวังนะตายก่อนอาตมาไม่ได้นะอายุเด็กๆเนี่ยจะตายก่อนอาตมาระวังเถอะพ่อท่านคะถ้าเผื่อว่าเราจะตัดกิเลสของเราที่มีอยู่วิธีแรกคือทำยังไงก่อนคะรู้กิเลสให้ได้สิตอนนี้กิเลสเกิดแล้วโอ้ยมันเกิดแล้วตอนนี้กำลังเกิดเลยรู้มันให้ได้ตอนนี้กำลังโกรธตอนนี้กำลังหงุดหงิดตอนนี้กำลังแหมมีชอบไม่ชอบไอ้คนนี้เลยตอนนี้กำลังอะไรหรือตอนนี้กำลังมีกามกำลังมีสีชมพูนี่โอ้ยมันกระดุกกระดิกเลยนี่กำลังอาการสีชมพูขึ้นอะไรอ่านใจของเราให้ได้นั่นแหละแล้วก็พยายามบอกตัวเองนี่กิเลสนะนี่กิเลสนะถ้าให้มันโตแล้วนี่ซวยนะเราจะต้องรู้เลยนี่มันไม่ดีนะมันไม่พาดีนะมันไม่ดีอย่างไรท่านสอนอย่างงั้นอย่างนี้เอาเหตุผลเอาหลักฐานเอาความจริงอะไรมาล้างมันแล้วมันก็จะหายไปมันจะลดจางคลายไปนี่คือวิธีปฏิบัตินี่ต่อวิธีปฏิบัติแล้วนะไม่มีเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่มีเรียนในมหาวิทยาลัยจุฬานะไม่มีนะนี่วิชาที่อาตมาตอบไปเมื่อกี้เนี่ยไม่มีขอยืนยันว่าไม่มีนี่มันเลย 6:00 นแล้วนะยื่นมาเรื่อยฮะอ้าว3ฉบับนี้จบไม่รับปัญหาต่อแล้วเด็กสันติอโศกได้รับรางวัลทุนการศึกษาจากรัฐบาลในวิชาเรียงความปีละ10,000บาทอะไร3ปีหรืออะไรเลขขีดค่าเด็กชื่อนิ่มรัชนีเหรอไม่รู้นะก็ได้ก็ได้ไปจะเป็นไปล่ะถ้าเราได้ก็ได้ไม่เป็นไรเลยไปหลงมันเท่านั้นแหละนะได้ก็แสดงความสามารถก็ไม่เป็นไรสู้เขาได้ก็จะทำได้ก็เอาพ่อคะถ้าเราเรียนแล้วไม่ได้เรียนตามหนังสือเรียนถ้าเราเรียนแล้วไม่ได้เรียนตามหนังสือเรียนแล้วเวลาข้างนอกเขาทำข้อสอบเขามาประเมินเราแล้วเราจะทำข้อสอบของเขาได้หรือคะ หนูอยากจะเรียนตามหนังสือบ้างเป็นบางวิชาค่ะพอหนูเรียกร้องอาก็ชอบบอกว่าจะมาฝึกหรือจะมาเรียนอย่างเดียวหนูก็ทราบเขาว่าต้องมาฝึกแต่ในการฝึกหนูต้องเรียนด้วยใช่ไหมคะทำไมไม่ได้สอนในที่เขาให้เรียนเลยเหรอฮะครูใหญ่ว่าไงไม่ได้สอนเหรอฮะครูเขาบอกว่าสอนไปตามจุดประสงค์อยู่แต่เนื้อหาหรือว่าภาษาหรือว่าอะไรไม่จำเป็นจะต้องไปเรียงตามภาษาเขานี่นั่นก็ผู้ใหญ่เขาก็รู้อยู่ว่าเขาสอนหรือไม่สอนเขารู้อยู่เราคิดตามภาษาเราว่าเราไม่ได้เรียนตามตัวหนังสือในหนังสือเท่านั้นแต่ผู้ใหญ่เขารู้ว่าเขาสอนหรือไม่เอาละนะอาตมาว่าครูที่นี่ไม่โง่หรอกนะที่จะสอนเราให้สอบได้หรือไม่สอบไม่ได้เดี๋ยวเขามาประเมินผลแล้วเนี่ยนักเรียนปฐมศึกษานี่ตกหมดเลยขายขี้หน้าครูเองแหละเอานะไม่ต้องห่วงครูจัดการเองพูดไปแล้วเดี๋ยวครูก็ไปรู้เรื่องเขารู้อยู่แล้วนะพวกเราไม่รู้ทันเท่านั้นแหละอาตมาว่าเด็กบางคนทำงานขยันแล้วทำงานเสร็จก่อนเวลาแต่เก็บหางไม่เรียบร้อยผู้ใหญ่ควรทำอย่างไรขยันทำแต่เวลาเสร็จงานแล้วเสร็จก่อนเวลาก่อนเวลาแล้วเอาเวลาไปทำอะไรอ่ะก็ควรเก็บหางกันที่เอาไปเล่นผู้ใหญ่ควรทำอะไรดุถึงขั้นตีถ้าทำอย่างนี้ก็มันไม่ถูกนี่โจทย์มาว่างั้นใช่ไหมโจทย์มาว่าเนี่ยขยันทำงานแล้วเสร็จก่อนเวลาเสร็จแล้วไม่เก็บหางโจทย์ว่างั้นก็มันก็ไม่ถูกสิเวลาก็มีเหลือแล้วก็ทําไม่เก็บหางได้ไงขยันก็ดีแล้วนะแล้วเสร็จก่อนเวลามีเวลาอีกก็เก็บหางกันเรียบร้อยแล้วก็จะว่าไปเหลืออีกก็เอาเวลาไปทําประโยชน์อื่นต่อหรือจะไปทํางานส่วนตัวอะไรก็ว่าไปก็ดีนะนี่เนี่ยจริงๆแล้วนี่อาตมาไม่กลัวเด็กพวกเรานี่โง่ไม่กลัวกลัวมันลื่นไปปลาไหลใส่สเก็ตแล้วก็ฉลมจระบีอีกต่างหากไม่ต้องไปหัวเราะปลาไหลใส่สเก็ตนะชโลมจระบีและยังวิ่งในลานน้ำแข็งอีกต่างหากสเก็ตวิ่งเป็นลานน้ำแข็งอีกต่างหากโอ้อาตมาไม่กลัวหรอกอาตมาไม่กลัวเด็กพวกเราไม่ฉลาดนะเพราะงั้นฝึกไปเถอะแล้วอย่าฉลาดเกินอย่าฉลาดเบี้ยวฉลาดเกินฉลาดเบี้ยวแล้วมันก็ไร้ผลแล้วมันก็ไม่ดีมันกลายเป็นคนขี้โกงมันกลายเป็นคนเสียเป็นคนเสื่อมมันไม่ถูกต้องมันทุจริตมันไม่สุจริตมันไม่สวยมันไม่งามมันไม่เป็นกุศลนะมันก็พยายามกันนะนี่นับวันพวกเรานี่จะโตขึ้นจะมากขึ้นนะจำนวนก็จะมากขึ้นพี่เลี้ยงน้องดูแลกันให้ดีอาตมาพูดไว้นำแล้วไม่ใช่พยากรณ์ในอนาคตอีกจะสัก 20-30 ปีข้างหน้านี่นะพวกเราโตขึ้นจะรู้พี่ๆเนี่ยจะเข้าใจตอนนี้มันอยู่ในระหว่างเริ่มแรกมันยังไม่มีผลยังไม่มีสิ่งเป็นหลักฐานยืนยันเท่าไหร่เพราะงั้นจะไม่รู้เท่าไหร่พี่ๆรุ่นก่อนๆ ก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังพยายามสืบสานไปส่วนมากก็จะออกไปมากจบม.6ทีนึงนี่ออกไปข้างนอกมากกว่าข้างในตอนแรกๆก็พูดเอาใจแต่มานะ10คนจะอยู่ทั้ง10แล้วอยู่9แล้วเอาไปเอามาเหลือ2เหลือ3ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะอยากไปก็ไปอยากมาก็มาแต่มาอย่าเอาเชื้อโรคมาเท่านั้นเอามาเชื้อโรคมาไม่รับมีอะไรอะไรผิดพลาดจนกระทั่งเอามาที่นี่ไม่ได้มาแพร่สิ่งไม่ดีเราก็ไม่รับถ้ายังจะพอแก้ไขกันได้ยังพอที่จะรับกันได้เราก็รับนะเอาละจนกระทั่งล็อกเคาะระฆังแล้วพูดไปอีกถึงเที่ยงก็ยังได้นะจบดื้อๆแล้วเอวัง การศึกษานี่คือการเจริญการทำให้ชีวิตเจริญการศึกษาเนี่ยจะตั้งชื่อมาเรียกว่าการศึกษาหรือไม่ตั้งชื่อก็ตามสัตว์โลกที่มีสำนึก